Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Per Lysholt. Om en halv time, der får jeg besøg her i programmet af en, lidt af en legende, kan man vist godt kalde ham. Han hedder Bjarne Kim Pedersen, og han er haiku-digter. Og det er ikke bare noget, han er derhjemme, han er det også på Twitter. Han har faktisk lavet 42.000 tweets, og det er næsten alle sammen haiku-digte. Og det er ikke bare haiku-digte om noget, Bjarne han har, oplevet eller noget om hans liv. Det er politiske haiku-digte, som regel kritiske over for Rusland. Og Bjarne han blev blokeret på Twitter for nylig, og kom så tilbage på Twitter, fordi der var et EU-parlamentsmedlem fra Tyskland, der lagde pres på Twitter. Ja, det er storpolitik det her. Bjarne Kim fra Otterup, der kommer tilbage på Twitter, fordi en politiker nede i EU lægger pres på Twitter. Og Bjarne, han er så overbevist om, at den her blokering skyldes hans meget kritiske tweets over for Putin. Han tror, det er en russisk sammensværgelse. Og det tror jeg faktisk ikke. Men det kan man så høre mere om her om en halv time, om man også kan høre nogle af Bjarnes rigtig fine haiku-digte. Men vi starter hos dig, Kim Seup Rasmussen. Velkommen til. Tak. Du har skrevet et indlæg i dagbladet Politiken, der hedder "Homoseksuel mand. Kan to mænd gå hånd i hånd igennem København?" Ja. Og det er et eksperiment, du har foretaget med din kæreste. Og inden vi ligesom kommer til det, så vil jeg faktisk gerne lige involvere lytterne. Det er jo lidt, at der er lidt lytterdvale nu, fordi det er sommerferie. Vi kan se, hvor lyttertallet de styrt dykker, men altså dem, der er derude, det må være guldmedlemmerne, der virkelig sætter pris på 24/7, der hører det, selvom der er ferie. Jeg vil gerne høre fra jer derude, hvis der skulle være nogle homoseksuelle lyttere, sådan om, hvad er jeres oplevelse, hvis I går hånd i hånd med jeres kæreste? Jeg vil gerne høre lidt ind fra hele landet, hvis der er nogen derude, der har noget at byde ind med. Og det er på 42 600 24/7. Så har du oplevelser med det her som homoseksuel, så skriv ind. Kim, du har som sagt lavet det her eksperiment, så at sige. Hvorfor har du gjort det? Ja, eller man kan sige, at jeg fik en kæreste for et eller andet år siden, og som den naturlige ting i verden, så begyndte vi at gå hånd i hånd, når vi gik på gaden. Jeg bor i Indre By, og han bor på Nørrebro. Så vi kommer sådan godt omkring, og man kan sige, at eksperimentet var det ikke til at begynde med, men vi fandt ret hurtigt ud af, at der var en ret tydelig reaktion. Og det chokerede os at se, hvor chokeret omverdenen var. Altså, jeg havde nok forventet, at reaktionerne ville komme, og de ville være positive eller negative. Men jeg har ikke regnet med den her tredje reaktion, at folk reagerer simpelthen så kraftigt på noget, de ikke har set før. Fordi negative episoder har vi haft stort set ingen af. Mm. Men vi er chokeret over, hvor chokeret folk er. Så det er ikke, fordi I er blevet udsat for hate crimes? Nej. Altså, hvor I er blevet overfaldet? Og, altså, du sagde, at I var blevet råbt lidt af? Ja. Ja. Nej, altså, vi har haft nogle... Altså, folk kan kigge på en meget, meget ubehagelig måde, som også kan føles krænkende. Mm. Men jeg har ikke følt mig fysisk truet, eller følt os fysisk truet på noget tidspunkt. Nej. Så det er mere det her med, at folk kigger. Kan du lige beskrive, hvordan folk kigger? Jo, altså... Nu er det ikke, fordi vi holder mere i hånd end resten af befolkningen, men det er tydeligt, at hvis vi tager hinanden i hånden, eller hvis vi lægger armen om hinanden, så er reaktionen der med det samme. Altså, det er folk, der sidder udenfor på caféerne, som vender sig om. Det er folk, som stopper op på gaden og kigger på os. På lang afstand, altså håndværker på den anden side af gaden, som er i gang med et eller andet, pludselig så kan man bare se, så stopper de med det, de gør, og man ved godt, hvorfor. Så det er den der konstante opmærksomhed, som vi i starten grinede af og synes var sjov, og at se der, og lagde du mærke til ham der, og så du dem derovre. Men efterhånden så føles den opmærksomhed mere og mere påtrængende, og ret ubekvem i virkeligheden. Mm. Hvem har lyst til at blive kigget på fra det øjeblik, man træder ud sin gadedør, til man kommer hjem igen? Mm. Men når man lige læser debattenlægget, jeg tror, det er i underrubrikken, så står der, det korte svar er ja. Så når man lige tjekker ind på debattenlægget, så forstår man jo egentlig, at det er umiddelbart positivt, det her. Ja, men det føler jeg egentlig også, at det har været. Fordi der er queer-personer her i Danmark, der er homo i Danmark, som kan fortælle langt værre historier. Og den historie kan jeg ikke fortælle, altså om at blive krænket og råbt efter på gaden, eller blive overfaldet. Altså, du troede måske, at du... Men nu skal jeg også lige høre, hvor gammel er du? Jeg er 47, 48 næste uge. 48, og har du aldrig gået hånd i hånd med en mand i offentligt før? Det har været spredt og sporadisk. Altså det, jeg har rejst en del i udlandet de senere år også, og har ikke sådan haft en dansk kæreste i mange år. Så det er egentlig nyt for mig. Og så har jeg også en fysik og en størrelse, der gør, at jeg egentlig føler mig meget tryg ved at gøre det. Altså, jeg føler mig ikke sådan fysisk truet i gadebilledet. Nej, altså, du er sådan noget omkring 1,95, så du, ja, egentlig, det er omkring, du er sådan okay, du er okay buff. Ja, så det kan man, det har... Så på den måde, så føler jeg mig ikke sådan truet i nattelivet, og der, hvor jeg færdes. Men var du så... Altså, regnede du måske med, at I ville blive udsat? Altså, fordi det er jo både negativt, du siger her med, at folk kigger helt vildt. Men var du positivt overrasket over, at I ikke har oplevet mere, hvad skal man sige? Ja, altså, når det var det, der var spørgsmålet. Jeg når egentlig frem til den konklusion, at ja, det er relativt trygt at være homo i København, og man kan godt gå hånd igennem byen, uden at føle sig fysisk truet. Men det kommer bag på mig, at vi er nu 2020 snart, at homoseksualitet er så usynligt i det danske samfund stadigvæk, at vi får de reaktioner, vi gør i storbyen København. Altså, København er den by på kloden, hvor det er allertryggest at være homoseksuel. Og selv der kan jeg så bare konstatere, at trods formelle rettigheder, trods lovgivning og alt muligt, så har vi altså stykke vej endnu. Fordi dels handler det om for de andre queer-personer, for de andre homoer, som måske skiller sig lidt mere ud, at de skal kunne være trygge i gadebilledet. Og jeg skal kunne have lov at gå i gadebilledet, uden at blive gloet på. Altså, men jeg lander alligevel på en eller anden positiv konklusion, fordi vi oplever også mange smil, vi oplever også mange anerkendte nik i gadebilleder. Der er altså lige så meget som den der begloen kan føles irriterende, altså lige så mange små opmuntringer er der også, og det lapper vi jo i os. Altså. Så der er også mange københavner, der har brug for at signalere til os, hey, det er fedt, det I gør. Altså. Det kan jo også hænge sammen med, at der kommer mange, der bor mange fra Sjælland og Fyn. Og Jylland og Lolland og alle mulige steder i København. Altså, det vælter jo med dem, og jeg er jo selv fra Vestjylland, og der var jeg fra. Jeg tror, der var en, der var homoseksuel. Ja. Men jeg har aldrig set nogen, hverken et lesbisk par eller et homoseksuelt par, gå hånd i hånd. Så da jeg i første omgang flyttede til Aarhus og senere København, så de første par år, så... jeg prøvede så at være den type, der ikke... du ved, stirrede eller gjorde det sådan, men sådan, hvis det gik over på den anden side af gaden, så kunne jeg ikke lade være med at kigge, fordi jeg var så, altså, ikke vant til det. Og det er min tanke altid var faktisk, fedt, de gør det. Og jeg er lidt bekymret på deres vegne, fordi man har hørt om alle de her overfald og sådan noget, så det var faktisk mere sådan en bekymring, jeg fik på deres vegne. Ja. Så det var forklaret i hvert fald mit kiggeri, og nu har jeg set så mange, nu kigger jeg ikke længere. men det kan jo forklare noget af det, at det er folk, altså mange mennesker, der er opvokset steder, hvor der ikke er, hvor i hvert fald man bliver overfaldet, hvis man går Esbjerg gågade klokken 4 om morgenen med en masse fulde mennesker, ikke? Der bliver man jo... kan man i hvert fald meget nemt blive råbt. Helt sikkert. Altså, min kæreste er fra Vejleegn. Jeg har familie på Herningkanten, så det er ikke, fordi vi ved godt, hvordan det er i provinsen, ikke? Altså, og de der i smugkikkere, fordi dem er der også rigtig, rigtig mange af, og de er sådan tit meget søde, altså, og det er også nogen som dig selv, ikke? Og det er... Nå, men det er hyggeligt nok, og fordi vi føler også, at der er ikke nogen... der er ikke noget aggression i det, og vi snakkede om det på vej herhen, og altså, hvad er budskabet egentlig? Jamen, det er egentlig kig for pokker, fordi det vil vi selv gøre. Selvfølgelig reagerer man på noget, man ikke ser særligt tit, men sørg for at føle os, altså, at vi føler os trygge i det, altså giv os et lille smil, og giv os en lille anerkendelse, så vi i hvert fald ved, at vi ikke behøver frygt for vores sikkerhed. Altså. Så det er måden at kigge på os, der betyder noget. Noget, du skriver i dit indlæg, det er jo, at fordi man kan sige, der er jo også nogen, jeg havde en homofob med i programmet her for en måned siden, der bare blev provokeret af folk, der er homoseksuelle. Okay. Ikke? Så der findes jo de her mennesker, der bliver provokeret alene ved det faktum, at folk er homoseksuelle. Ja. Overraskende nok. Men der er også nogen, der er sådan mere flamboyante end dig. Altså, du sidder her i en sort t-shirt. Der er jo nogen, der er sådan, altså lidt mere, hvad skal man sige, flamboyante. Det er måske et kedeligt ord. Som måske har det lidt sværere. Og så skriver du faktisk i dit indlæg, at du faktisk er nødt til at tage ansvaret på dig, altså at gå hånd i hånd, altså for ligesom at bane vej, for at andre også kan. Hvad mener du med det? Jamen, efter vi havde talt længere om den der opmærksomhed, så begyndte jeg også at tænke videre over det, og så når jeg jo frem til, at jamen, men den der manglende synlighed eller folks reaktioner, den har jeg jo også et ansvar for, ved at hvis jeg bare går og gemmer mig i skyggerne hele tiden, så ser folk jo ikke, at homo også kan se ud, som jeg gør, altså. Så det er egentlig også en erkendelse, jeg selv nåede frem til, at jeg er nødt til også at være synlig derude og vise, at jeg er en del af LGBTQ-miljøet. Fordi ellers så bliver det aldrig anderledes. Altså, ja, som jeg også skriver indlægget, tusind tak til de flamboyante queers, Gustav og hvad de hedder alle sammen, som sparker barriere ned hver eneste dag, altså, og som insisterer på at være ved dem, de er, og tager de tæv, som der følger. Altså, jeg føler bare ikke, at jeg sådan passivt kan blive ved med at se på, uden at tage mit ansvar. Altså. Så det er egentlig også det, der fik mig til tasterne. Ja. Og om ikke andet, så kan jeg vel stille den her fysik til rådighed til at passe lidt på nogle af de små queers derude. Ikke? Altså det, at vi i hvert fald ligesom også signalerer, at vi er en familie, hvad det angår. Og deres manglende tryghed og deres manglende beskyttelse, det er også, altså det vedrører også mig. Som du også skriver indlægget, nu kan jeg også sidde og se på din kæreste her, han er jo noget yngre end dig. Du skriver, Han er et par årtier yngre end dig. Yes. Det kunne jo også forklare nogle blikke. Helt i den forstand, fordi det sker jo også med heteroseksuelle par. Ja. Hvis der kommer en 50-årig mand og en 25-årig kvinde gående, hvor man lige tænker, er det... har du tænkt over det, at det kunne være en forklaring? Ja, det tror jeg, men omvendt så... Altså, det er jo ikke noget, der det er jo ikke noget, der gør det bedre, kan man sige. Altså, det er jo ikke noget, der sådan... Men det er klart, det bidrager til det. Altså, det, og han er også relativt maskulin udseende og så videre. Og kombinationen af de ting, jamen, jeg er med på, at den folk kan få tankerne til at løbe løbsk hos nogle mennesker, ikke at tænke, hvad foregår der. Så jeg kan godt se, at det er pigerne, og det er interessant, det der. Men det er jo København for pokker. Altså, vi ser jo blandet ikke, forhold, og, både aldersmæssigt og racemæssigt hele tiden. Da vi talte sammen tidligere i dag, så når man skriver sådan en indlæg til en avis, så bliver der alt muligt redigeret ud, og der er også nogle ting, du sådan selv lige har taget ud og sådan noget. Men noget, du sagde, som var meget interessant, det var i forhold til indvandrere på, lad os nu bare sige, Nørrebro. Fordi der har været en debat om, kan Pride'en gå igennem Nørrebro, og man har jo hørt om de her, at folk, der måske er muslimer, der er jo ikke er så meget for homoseksuelle. Ja. I hvert fald nogen muslimer er ikke så meget for homoseksuelle, måske kan råbe, eller der har også været tilfælde med nogen, der er blevet overfaldet. Hvad har din oplevelse været der? Jeg kan ikke fortælle en eneste historie om det. Altså, vi færdes på Nørrebro, vi færdes i Indreby, vi færdes de steder, hvor unge med indvandrerbaggrund også hænger ud om aftenen. Fordi den bekymring havde jeg også selv. Jeg kan ikke berette om et eneste tilfælde. Altså, der var en aften sidste sommer, hvor vi gik over Nytorv, ved Domhuset, som jo er et sted, hvor de unge hænger ud om aftenen. Så var der en gruppe med unge indvandrere, hvor de rullede vinduet ned af bilen, og så var der en, der stak hovedet ud. Og der var ingen tvivl om, at han ville interagere med os, fordi vi gik hånd i hånd. Men så sagde han, hey, hvad er det nu smør hedder på engelsk? Og så kiggede vi på ham, og så sagde vi, jamen det hedder butter. Og så gik vi videre. Og vi har diskuteret den hændelse 1000 gange siden. Og der er ingen tvivl om, at de ville snart de ville i kontakt med os, fordi vi var dem, vi var. Ja. Det er der sådan ingen tvivl om. Og jeg tænker også, nu kommer konfrontationen, men det gjorde den så ikke. Altså, det blev en lille engelsk undervisningslektion i stedet for. Ja, fordi der er mange under politikens kommentarfelt, så er der rigtig mange, der skriver, hvad med Nørrebro. Men jeg vil heller ikke været i, lad os bare sige, Mjølnerpark. Jeg er gået igennem Mjølnerpark. Nej, det har vi ikke. Nej. Og vi har nok heller ikke været længere op end runddelen. Men jeg havde også, altså jeg overvejede, at jeg skrev, skal jeg tage det med, skal jeg ikke tage det med, de overvejelser, jeg havde omkring det. Men nej, fordi jeg synes også, det er unfair, når vi taler homofobi eller hate crime, at det er så nødvendigt, så skal vi drage unge med indvandrerbaggrund ind i det. Vi er ude hver eneste dag, og jeg kan ikke bidrage med nogen episoder. De kigger lige så meget som alle andre. Og som jeg også nævner indlæg, altså særligt unge mænd, altså de kigger jo meget, ikke? Og der er jo ingen tvivl om, at der foregår noget maskulinitetskonkurrence nogle gange, og jeg tror simpelthen også, det handler om. Det taler vi også om på vej herhen. Fordi hvorfor er det, de kigger så meget? Jamen det er jo simpelthen for at finde ud af, hvor sidder det i ham? Altså hvor sidder den der homoting? Altså? Så snakkede vi også om tidligere i dag, at der hvor I havde oplevet flest træls blikke, det er oppe i Rigmandskvarteret Vedbæk. Ja, kan du fortælle om det? Der var vi oppe og holdt sommerferie sidste år. Det var decideret ubehageligt. Altså der var had og der var vemmelse i de blikke, vi fik, når vi gik tur på havnen, fra det, jeg kalder for BMW-folket, eller fra... sådan de nyrige heteroseksuelle mænd med en kone og 2-3 perfekte børn efter sig. Jeg har stadigvæk ikke fundet forklaring på, hvorfor det var, men det var så udpræget ubehageligt at gå hånd i hånd på havnen i Vedbæk. Det må jeg bare konstatere. Og jeg kan undre mig over folk, de mest ressourcestærke mennesker i samfundet, i hvert fald når det gælder fysiske ressourcer, at de har brug for at tage den afstand. Altså det var meget, meget udtalt, og vi har talt om det gentagne gange siden. Hvad var det, der skete? Men det var meget, meget, det var meget, meget typisk, det var meget, meget udbredt, det vi oplevede. Ja. Altså, Om det er fordi, at det er nogle mennesker, der har brug for at præsentere det perfekte billede, og det kommer vi så og bryder lidt med, eller jeg ved ikke, hvad det er. Din forklaring er lige så god som min, men det var i hvert fald, det mønster var ret tydeligt. Jeg bad jo lytterne om at lige at melde ind, hvad deres oplevelse er. Der er en her, der hedder Berit, som skriver: min kæreste og jeg går altid hånd i hånd i det offentlige rum. Vi er ligeglade med andres holdning til det, men det er rigtigt, at der lige bliver kigget lidt mere efter os. Ærgerligt, der er lang vej, før vi er helt accepteret og helt almindelige. Og så skriver Karin fra Hillerød, og det er måske også en, den er jo nem at slynge ud, men det er jo også rigtigt. Hun skriver: hej, gå i hånd, alle mænd og kvinder, så det bliver normaliseret, slip jer selv fri. Ja. Og det er så Karin, der skriver det, men det kan jo nogle gange være lidt svært. Så Nikolaj, der skriver: folk glor jo på alt muligt. Folk glor også på trafikuheld, ikke for at sammenligne, men folk er jo dårligt opdraget. Jeg tænker selv, det er pisse sejt at stå ved sin kærlighed, når flere viser samme mod, ved det sikkert blive bedre. Mm. Ja. Men det er jo rigtigt, altså, og det er jo og det er også, jeg ligesom er nået frem til, at folk kigger på det, de ikke er vant til at se, altså. Og lige da du så har læst op, så kan man tænke på, hey, vi sidder her i det danske samfund og snakker om, at de reaktioner, vi har, det er, folk kigger lidt for meget, ikke? Altså, det er jo i sig selv fantastisk, altså, det er jo, vi har det godt som homoseksuelle i Danmark også, og vi er nået langt. Og tak til Berit også for, at hun og kæresten bliver ved med at holde i hånd, ikke? Det er jo... Så tingene skal også ses i lidt perspektiv, ikke? Men det er også, om 2 år, så er Danmark vært for verdens største begivenhed for homoseksuelle. Og der skal vi selvfølgelig have sat spot på de steder i verden, hvor det ikke går så godt som i Danmark. Men vi har bare stadigvæk, fordi vi får lullet os selv lidt ind her i landet, at det går så godt, ikke? Og vi er så... altså, vi står over skridtet lige før partiets port. Men der er bare stadigvæk nogle ting. Ja. Og noget af det skal komme for os selv. Det er der ingen tvivl om. Så altså dit ultimative håb, det er jo, at du kan, altså I kan gå, og så er der ikke nogen, der kigger. Ja, eller du ved, kigger bare. Vi er også en storby, så vi dresser os også op for hinanden, og vi kigger på hinanden, og det er også det, København er et udstillingsvindue, så selvfølgelig skal man kigge. Ja. Men bare kunne få lov, du ved, nogle gange bare at være kærester, uden at byen, halvdelen af byen kigger på. Ja, men det er altid spændende at høre om, for, altså, du ved, for mig som hvid, heteroseksuel, privilegeret mand, som jo jeg har oplevet aldrig noget som helst, jo. Du ved, krænkelser, eller i hvert fald ikke noget, jeg selv har følt som krænkelser. Når jeg går hånd i hånd med nogen, så er der ikke nogen, der kigger. Nej. Allerhøjst på den kvinde, jeg går med, hvis hun ser pæn ud. Men der er ikke nogen rigtig, kigger på mig, sådan lidt middelmådigt udseende. Og du har aldrig nogensinde skulle forholde dig til, altså om det at holde i hånd, eller det at vise din kærlighed til din partner, det var noget, du skulle... det kan man sagtens bare gøre. Ja. Altså som heteroseksuel. Ja, ja. Man kan bare snæve over det hele, hvis man vil. Der er ikke rigtig... Altså, der er selvfølgelig nogen steder, hvor det er lidt upassende, ikke? Men altså, der er ikke rigtig noget sådan... Nej. Kim? Er der mere vi skal forbi her? Jeg tror, vi kom godt rundt om det meste. Det var spændende for mig i hvert fald lige at læse, fordi jeg har altid tænkt over det. Jeg har altid tænkt over, hvordan... Altså, fordi jeg har altid tænkt, at man må bare møde en masse. Så jeg har altid tænkt, at hvis jeg er homo, så vil jeg bare lade være med at gå hånd i hånd, for det er meget nemmere. Ja, det er en nem løsning. Ja. Gør I også det nogle gange? Ja, helt sikkert. Det hænder der. Altså... Men altså, jeg kan huske, at jeg sprang ud, eller i sin tid, der sagde man altid, fordi homo skal altid snakke om deres homoseksualitet hele tiden. De skal hele tiden gøre opmærksom på sig selv. Og dengang, der sagde man, der var standardsvaret, jamen, hvis ikke vi gør det, så glemmer I os. Altså, fordi det er så bekvemt ikke at tale om det. Og det er lidt den samme problematik, der gør sig gældende nu, ikke? Altså, vi skulle nødt til at gå ud og vise det, fordi ellers så bliver det for nemt for jer andre at glemme, at vi er der på en eller anden måde. Og specielt os, der måske ikke er så flamboyant, eller så måske ikke... er så farverige. Men hvordan ved du egentlig, når I går forbi? Du siger, at det er chokeret blik, ikke? Men hvordan ved du egentlig, at det er et negativt blik? Altså, vi tolker det i hvert fald negativt. Vi tolker den der sådan vedholdenhed, og den der sådan... Altså stieren? Ja, det bliver sådan en stieren på en eller anden måde. Ja. Ikke? Fordi vi ved også godt, at når vi får det der positive blik, eller vi får sådan et altså, når der er smil i øjnene eller et eller andet, ikke? Men du kan se på, og jeg er bare lidt interesseret i, fordi jeg tjekker også nogle gange flotte mænd eller flotte damer ud, altså, hvor jeg kan komme til at kigge lidt for længe, og så tænker jeg bare, nej, det var sgu lige lidt for lang tid, men uden der er jo noget ondt i det. Men det er måske også bare summen af det, der nogle gange føles, altså, hvor, fordi det er måske ikke det enkelte blik, det er jo ikke, fordi jeg sådan føler, at der sådan er fordømmelse i det, men det er mere den der, er jeg virkelig noget, du ikke har set før? Eller du ved, det er sådan den der totalt fremmedgørende fornemmelse, det kan give, altså, når man bliver kigget sådan helt. Og der står du selv med din, hvis du er en mand eller en kvinde, står selv med din egen kæreste i hånden, og så synes du, at jeg skal nedstige os. Altså, det virker underligt. Men det er også vigtigt at få sagt, der er ikke, altså, da jeg gik til tasterne, var det egentlig, fordi jeg synes, jeg havde en positiv konklusion. Hey, det kan faktisk godt lade sig gøre, altså. Mm. Så det skal ikke heller ikke være sådan en klønk eller sådan en paranoia, hvor at lade være med at kigge på os. Fordi det kan jeg godt forstå. Men så lad os kigge på hinanden på en måde, så vi ligesom, hvad skal man sige, bekræfter hinanden frem for at skabe utryghed. Mm. Så kig løs, men man gør det med et smil. Ja, stærkt. Kim Seerup Rasmussen, du skal have tusind tak, for at du kom forbi studiet. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Og nu skal vi videre til god sommerferie fra den kreative klasse. I dag med direktør på Kunsthal Charlottenborg, Michael Tauber, skrevet på Facebook den 19. juli, del 1, læst op af Nicoline Larsen. Terry står lige uden for tolden og henter os i lufthavnen. Med navneskilt. Det er en storslået ankomst. Og velkomst. Christine og jeg er ventet. Der er en plan, som vi knap selv kender. Jeg har altid tænkt, at der var noget eksotisk over de chauffører, som står med skiltene i lufthavnen. Hvor tager de deres passagerer hen? Og jeg har før leget med tanken om, blot at introducere mig som navnet på skiltet og lad mig føre hen til den destination, som var planlagt for den fremmede gæst, som chaufføren med sikkerhed ikke kender endnu. Bytte liv for et par timer, en dag, eller hvor længe man nu kunne holde bedraget kørende. Hvis nogen havde taget vores chauffør, var de endt på Chateau Blomac. Et lille fransk slot mellem Toulouse og Montpellier. Stedet, som Asger og Jørgen Let har valgt som base for deres alternative kommentering af årets Tour de France. Små, daglige og kunstnerisk anlagte videoer, som distribueres via YouTube. Jørgen Let er Danmarks nyeste og ældste YouTuber. Invitationen var klar og dumpet ind på Messenger en uge før. Jørgen og Asger siger, kom ned et par dage og tal sport og kunst på slottet i Sydfrankrig. Vi giver. Det var en deal, som Jørgen ville kalde det. En deal, man ikke kunne afslå. Hvem fanden skulle sige nej til Jørgen Let? Jeg kender oprindeligt Jørgen Let gennem filminstruktøren Christoffer Bo. Han introducerede os, fordi jeg havde en idé om at lave en udstilling om Jørgen og hans samling af haitiansk kunst. Udstillingen Mit navn er Jørgen Let åbnede i 2012 på kunstforeningen Gammel Strand i København og senere i en mindre version under IDFA i Amsterdam. Uden for Montpellier kører vi gennem bjerge, små franske byer, vinranker og solsikkemarker, inden vi når Chateau Blomac. Det er en scene, som Jørgen ville sige. Scenen er sat. Alting kan ske. Asger møder os i entréen på chateauet med smukke slitte klinker og en trappe, der snor sig gennem hele huset. Bienvenue, siger han bag kameraet. Vi har lige sat os til bords, så I må få værelset senere. Ingen omklædning inden middagen. Vi andre er også lige kommet fra bjergene. Mads, der er anfører på det danske kokkelandshold, stiller med det store skaldyrsbord, østers, krevet og jomfruhummer. Så lidt snegle. Masser af bobler. Vine fra slottets egen mark er i top. Og så tre desserter. Vi er ankommet til paradis. Der var det altså god sommerferie fra den kreative klasse med Michael Tauber. Og I kan høre mere fra Michaels dejlige tur til Frankrig lige om lidt. Men nu skal vi have et haiku-digt. Protests in Russia. Russian Voices, Call on the Truth in July. Without Putin. Young people take the streets. 2019 protests. Tak for det. Bjarne Kim Pedersen, velkommen til programmet. Tak. Du er Twitter-digter. Ja. Haiku-digter. Ja. Og ja, så er du også alt muligt andet. Men det er derfor, du er her i dag. Ja. Fordi vi faldt over en artikel fra TV2 Fyn, der hedder Fynsk forfatter mistænker Rusland for at slette ham fra internettet. Bjarne Kim Pedersen føler sig ramt af politisk censur. Han har kritiseret Ruslands invasion af Ukraine på Twitter, og nu er hans Twitter-profil blevet lukket ned. I mellemtiden der er din profil kommet op igen. Men vi skal tale om det her med, at du tænker, at det er russerne, der står bag din blokering på det sociale medie. Og jeg vil lige sige, hvad man sådan ser, når man kommer ind på din Twitter-profil, for den er lidt anderledes end de flestes. Jeg tror, jeg har lavet de sidste 8 år, eller sådan noget, så har jeg lavet sådan noget 8.000 tweets. Du har i de sidste 10 år lavet 42.000 tweets. Og jeg har lige prøvet at regne lidt på det. Det er cirka 12 om dagen. Og det er haiku-digte. Meget af det. Næsten det hele. Og det er politisk. Inden vi kommer ind til det her med din blokering og din mistanke om russernes indblanding, det bliver jo lige, vi kommer op på et højt niveau nu. Så vil jeg gerne lige høre dig, hvorfor er det, du skriver de her haiku-digte på Twitter? Jeg skriver dem, fordi jeg skriver digtene om noget, der rører sig for mig. Politisk. Jeg kan også skrive ganske almindelige haiku-digte, som handler om natur og sådan noget, men det synes jeg er en lille smule kedeligt. Og så har jeg altid været jeg har en fortid i Amnesty International, altså en form for menneskerettighedsaktivist. Og så var det faktisk en iransk kvinde, som jeg hjalp med at oversætte noget til dansk, eller forfine det til dansk, der viste mig noget om Twitter og sådan noget, og satte mig ind i det. Og så har du så siden da bare siddet og altså tonset løs på tastaturet derhjemme? Det gør jeg i perioder, ja. Hvordan, det vil jeg gerne lige lidt ind i maskinrummet her, så hvordan, hvordan holder du det altså på den måde kørende? Det er jo meget, du skal skrive. Altså, det er jo meget tid, tænker jeg, du bruger på det. Det er meget tid, ja. Ja. Altså, jeg har sådan en normal arbejdsrytme derhjemme. Jeg står op cirka klokken 7, og så har jeg en halv time til en time, hvor jeg arbejder med det. Og så nogle dage har jeg undervisning et andet sted. Og så er det en del af produktionen. Og så har jeg nogle unge mennesker, jeg sparer med omkring ved oversættelsen til engelsk, fordi mit eget engelsk er okay til at begå sig. Men det er ikke, der er nogle finesser, der indimellem skal pusses af. Mm. Ja, vi kan lige tage det, du læste op her i starten. Det er jo protester i Rusland. Russiske stemmer kalder på sandheden i juli. Uden Putin, de unge mennesker, tager gaden 2019. Ja. Hvorfor skriver du det? Jamen, det skriver jeg, fordi der har været de demonstrationer, der er vedvarende demonstrationer i Moskva særligt. I øjeblikket er det meget, meget unge, som de har jo ikke oplevet, altså folk på mellem 15 og 20 år, jamen, de har kun oplevet Putin-æren deroppe, og når de kigger mod vest, så er en stor del af dem, de vil godt noget andet. Altså ligesom i Ukraine vil de også gerne noget andet, end man som sætter op på toppen og styrer det hele. Måske også stjæler pengene. Altså, det er i hvert fald min vurdering, han gør. Et af dine tweets, der er noget bredest ud, det er den, der hedder Gulag, psykiatri, indespæring af de andres tanker, Putins psykiatri, straf. Og den er nået ud til næsten 1 million mennesker. Og der er en eller to af dem fra aktivistgruppen Pussy Riot, der også nogle gange interagerer med dig. Ja. Og du sidder der, og Otte råber virkelig for et budskab ud. Altså, giver det dig et rush, det her, men når du laver et Twitter-hit? Ja, det gør det da. Altså, på samme måde som hvis jeg laver noget andet, og det bliver læst op. Altså, jeg skriver for, at der er nogen, der skal læse det. Og det gør det også. Altså, lige det der, at der er Mark Feigen, som var advokat for Pussy Riot i retssagen, er en af dem, der har været ind og dele det. Og det gør der også, yes, siger jeg da ved det. Fordi at det er måske også, fordi der er brug for nogle stemmer. Altså ord, sådan som jeg ser det, der kan ord noget gøre et eller andet. Altså det er derfor, at systemer, som ikke er så demokratiske som det danske, de er ekstremt bange for ord. Jamen altså, det kan jo være, at der er danskere, der er bange for ord. Altså den her radio, den er jo nærmest på vej til at blive lukket, fordi I har en kritisk profil. Altså ud over det her, siger jeg bare lige kort, så laver du også nogle turistture omkring Otterup i hestevogn, og du arbejder på en produktionsskole med nogle unge, der har det svært. Ja. Og så sidder du altså ved tastaturet og kommer bredt ud med dine Ruslands kritiske tweets. Og kan du lige kort forklare, hvorfor er det, du er så kritisk overfor Rusland? Hvorfor er det, der fylder meget? Der er flere ting i det. Altså, jeg er meget omkring ved Ukraine også, fordi, og det er faktisk en ingusetisk fribyforfatter, som var i Odense, som introducerede mig til det, og som blev en god ven af familien. Og han sagde, Bjarne, hvad mener du om værdighedsrevolutionen eller Majdan-revolutionen i Ukraine? Og jeg kender ikke så meget til det, hvor han så oversat de ting, og hvor jeg så brugt både Twitter og Facebook og Instagram til at have kontakt med folk. Mm. Hvor jeg så har taget ned og så mødt nogle af de mennesker, der, hvad skal vi sige, som jeg har skrevet om og skrevet til. Og hvor de så melder tilbage, også da jeg blev suspenderet, at der var det fra Ukraine og fra eksilrussere, som gik ind og bakkede mig op. Ja, det blev du her i slutningen af juni, hvor du lukker på, og du kan ikke rigtig komme på, og du forstår det ikke rigtigt. Nej. Og så siger du så, at der er nogle af dine følgere, der sætter lidt en kampagne i gang. De sætter i gang, så tror du den 13. juni, hvor jeg blev lige pludselig opdaget, jeg kunne ikke komme på mere. Altså der stod om aftenen, da jeg forsøgte at lave noget, så stod det, din konto er suspenderet. Og så kunne jeg gå ind og se, selv vælge nogle muligheder, hvad jeg eventuelt kunne have overtrådt. Der via en anden Twitter-profil, som jeg ikke selv administrerer, der var der en, der skrev, at Bjarne Kim, som mit Twitter-navn er blevet suspenderet i går. Og så går de ind, og så skriver en hel masse om, at jeg er bare en digter fra Nordfyn, eller en digter fra Danmark, som skriver digte, og jeg har ikke signeret nogen. Og det, der så faktisk udløser, at du kommer tilbage, det er, at det tyske EU-parlamentsmedlem Rebecca Harms laver et opslag, hvor hun beder Twitter om at få dig tilbage, og det kommer du så. Altså samme dag. Det kommer. Altså jeg kan jo ikke bevise, at det er Rebecca Harms appel til Twitter-support om, at jeg skal tilbage, at det er det, at det er det, der gør det. Men altså, det kunne være meget sandsynligt, for hun har 25.000 følgere ligesom med i medlemmer. Ja, og hun er den vigtige stemme i EU-parlamentet, og har en vigtig stemme for Ukraine, også og hun er valgobservatør i går, eller var valgobservatør i Ukraine i går. Så du altså lige pludselig, Bjarne, fra at du møder en, der har interesse for det her for 5 år siden, du begynder at sidde og logge på Twitter, og du ved ikke helt, hvordan det fungerer lige i starten, og du vælger så tilgang med haiku-digte, som der jo nærmest nok ingen ud over dig, der gør på Twitter på samme måde i hvert fald. Og du ender så med, at Pussy Riot's advokat retweeter dig, og du kommer tilbage på Twitter, fordi at et EU-parlamentsmedlem vil have dig tilbage, og sådan. Så på en eller anden måde har du bragt dig selv i spil som en sådan lille spiller i den her debat. Det er bare meget fascinerende egentlig. Jamen det, altså, hvis jeg tager digterhatten på, så det, at det, der er fascinerende, at der bliver, jeg kan ikke bevise, at det bliver delt til for eksempel 900.000 mennesker, men det er der jo ikke digter, altså hvis man laver en digt sammen, så sælger den måske højst 200 eksemplarer i Danmark. Altså, det er en måde at komme ud på, på det der. Mm. Og så er det også, når man først kommer i gang og opdager, altså, der er nogle mennesker, som har en tillid til, og de har brug for den hjælp. Altså, jeg er gammel Amnesty-mand, der skrev til Nelson Mandela, da han sagde på Robben Island i sin tid, hvor de folk bagefter beskriver, at der er nogle andre i et andet sted i verden, der interesserer sig for dem. Og det har en kæmpestor effekt, og en moralsk vægt. Så kommer vi så til det her, der jo så er blevet historien. Altså i forvejen, der er det jo en meget interessant historie. Jeg kendte slet ikke til dig før, at du har, altså du tweeter så meget og laver haiku-digte, altså politiske haiku-digte. Du er one of a kind i Danmark, tror jeg i hvert fald. På den her måde. Også med din aldertaget betragtning. Du er over 60. Ja, altså, det er som jo, gammel mand, der kan. Ja, masser for fanden. Altså, jeg kender sgu da få der over 60, der sidder og taster løs på Twitter. Altså det er der sgu ikke så mange, så det er jo, det er sgu da meget imponerende. Nå. Så kommer vi så til den her TV2 Fyn-historie, hvor du jo siger, jeg tror, der er nogen, som er købt og betalt af Rusland eller af Putin til at gøre det. Hver gang der er noget, så falder det sammen med, at flere andre af mine sociale medier bliver angrebet eller forsøgt hacket. Så jeg tror altså, den her blokering på din Twitter, altså den er helt op med russisk indblanding på det her amerikanske medie. Hvad bygger du det på? Jamen, jeg bygger på, at jeg tror, jeg har 5 eller 6 sager inde ved netpolitiet, hvor jeg er blevet angrebet. Netpolitiet? Ja, det er, hvad her, det er politiets internetafdeling, hvor man skal gå ind. Du er blevet forsøgt hacket. Hvad? Du er blevet forsøgt hacket. Ja. Ført samme sted, som hvor man skal gå ind, hvis man skal anmelde børneporno, så skal man ind i samme portal. Oh. Og den var i ind, så første gang, man gør det, så tænker man, okay, er jeg gået rigtigt, eller... Men, og det falder sammen med, når at der er noget, der har været... Altså, jeg har været delt meget, og stor aktivitet. Altså det er en tænkelig måde, det er at for eksempel de der troldefabrikker, som de har i Sankt Petersborg, eller og de har garanteret andre steder også, at de har sendt en storm af klager over mig. Altså ja. det er en tænkelig måde. Men jeg kan ikke, altså som Martin Mulva fra TV2 Fyn, han kontaktede jo den russiske ambassade. Og hvor de så svarer tilbage, at du har, Bjarne har ikke nogen beviser for det også. Nej. Og det har jeg ikke. Jeg kan ikke bevise det. Altså politiet har, jeg tror i to af sagerne, der er de meldt tilbage, at det ser sandsynligvis ud til, at det er angreb fra øst, der har forårsaget det. Men altså, du har en pointe i det her med, altså jeg har da også et par kolleger, der nogle gange over i Facebook, hvis de skriver noget, der er lidt for kontroversielt, eller nogen synes er kontroversielt, ja. Hvis nu der er mange, der anmelder dem. Så kan de nogle gange ryge af for noget, der måske ikke... men altså man kan sige, Twitter er jo et amerikansk medie. Det er jo ikke styret af russere. Så hvad for en interesse tror du, det her amerikanske medie skulle have i at lukke dig ned som Rusland-kritiker? Rusland er jo et kæmpe, kæmpe stort marked. Og Twitter vil gerne være på markedet. Altså, det jeg siger, det er, kreds omkring med Putin har måske verdens største pengepunkt. Og de viser, at de tør bruge den. Altså, det er, de køber jo... Altså, der er russiske, rigtig mange russiske penge involveret i rigtig meget herhjemme. Altså, jeg har selv med glæde læst Jens Høvsgaards bog om spionen, der kom ind med varmen. Omkring ved, hvor meget russiske penge har gået ind og haft indflydelse på vores egen politik herhjemme. Og så har jeg også, Jessica Aro, den finske journalist, som lige har været i New York været til en høring omkring ved, altså hvor hun har oplevet også meget mere fysisk deroppe, altså hvor hun har politibeskyttelse, så også et hele tiden, fordi at der er nogen, der har troet hende fysisk, og hun har gjort noget af det samme, altså gået ind og forsøgt at... Hun har så yderligere været inde og afsløre nogle af de der troldefabrikker, og så delt omkring ved det. Jeg må sige, at jeg tror også, der er et andet forklaring. Og det har jeg også fortalt om tidligere i dag. Fordi jeg var inde og kigge på din... altså, det lyder jo vildt, det her. Hvis nu, at det skulle være russisk indblanding, de er jo lukket ned for Bjarne Kim, digteren Jotterup, der sidder og laver haiku-digte, der er kritisk over for Rusland. Det er jo den... altså, hvis man tænker den helt til... Når man tænker en hel tid, så altså, men der er jo også nogle gange nogle sager, hvor det er sådan, altså hvor det faktisk er så vildt, altså vildere, end man lige kunne forestille sig. Men jeg var bare inde og kigge på din profil den dag, den bliver lukket. Og der har du lavet, der begynder du så at interessere dig lidt for det hedder demonstrationerne i Hongkong. Og så laver du så det her haiku-digt, som jeg gerne vil have dig til at læse op. Det her, hvor der står no extradition, hvis du lige kan læse det op. Jeg lige kan finde det. Ja. No extradition. I reach my hand towards you. I hold words of freedom against your empire. Og hvad det betyder? Jamen, det er jeg skal sige, en støtte til demonstrationerne i Hongkong imod den der udleveringslov, at de havde vedtaget fra Hongkong, at man skulle kunne udlevere til Hongkong-borgere til retsforfølgelse i Kina. Ja. Og hvor der måske var 1 million på gaden. Og det er, altså jeg har for år tilbage, 5-10 år siden, er jeg blevet oversat til kinesisk. Og jeg har ikke så meget forstand på Kina. Det begrænser, der har jeg simpelthen ikke tid til. Men der skrev jeg det her, og så delte jeg det. Og, ja. Og du har da fuldstændig ret, jeg deler det. Jeg deler det 29 gange. og det om Rusland deler jeg 42 gange. Ja. Man kan se dine seneste 10 tweets, inden du bliver blokeret. Det er faktisk den her opdatering, ja. Det her no extradition, I reach my hand towards you or hold words of freedom against your emperor. Det deler du 10 gange. Og du retweeter ligesom hver gang, hvor der er sådan et billede med eller en artikel eller sådan noget, men selve teksten er den samme, ja. 10 gange i træk. Og så var jeg bare nede at læse på Twitters regelsæt, hvor der står manipulation af platformen og spam. Du må ikke bruge Twitters tjenester på en måde, der på kunstig vis søger at forstærke eller udtrykke information eller udøve adfærd, som manipulerer eller forstyrrer brugeroplevelsen på Twitter. Så det kan jo ligesom meget vel være sådan en Twitter-bot, der opfanger spam, som har fanget dig i det her filter, fordi du skriver det samme og det samme og det samme og det samme. Ja, bortset fra at det er retweets, hvor jeg deler en artikel, hvor jeg så vedhæfter det, fordi Twitter har jo deres egen funktion. Altså hvis jeg forsøger at bare at skrive det samme digt, så kommer der sådan en lille besked op. Desværre, du har allerede sendt det her en gang. Så der har de funktionen i, men altså jeg kan jo ikke, jeg kan ikke vide det, fordi Twitter har ikke givet nogen forklaring, hvorfor de blokerer eller de suspenderer, hedder det. Jamen, jeg tror bare det er noget der er sket automatisk. Du ved. Men hvorfor lukker de så automatisk? Altså hvorfor lukker de så op når på det tidspunkt? Og hvorfor har de så ikke suspenderet mig for 5 år siden? Ja. Hvor jeg har deltaget i endnu mere, altså, hvor man laver det, man kalder Twitterstorm. Jeg har deltaget i Twitterstorm for, hvad her han, Oleg Sentsov, der sætter fængslet i Sibirien nu. Ja. Jamen, jeg ved godt, det er en kedelig forklaring, det her. Jamen, det gør det jo hele meget mindre spændende, hvis nu du er røget for spam. Jamen, og du har 100%. Og du har forsøgt at få svar ud af Twitter. Det er jo ikke nogen, man kan få en udtalelse fra, som regel. De svarer jo eller generelt hver gang. De vil jo aldrig nogensinde stille op til den på den måde. Det gør de åbenbart ikke. Nej. Men der kan jeg også se, at det er der et eller andet sted, så er det et demokratisk problem, at vi har en, særligt for jer som journalister, som helt ekstremt bruger Twitter, at man så, hvis der sætter nogen og kan indføre, altså sige, jamen det her, det duer ikke. Og jeg har jo genoptaget, altså jeg gør stort set det samme igen. Ej, nu er jeg inde på din profil her, du ændrer lidt. Altså det er ikke helt samme, du skriver hver gang nu. Nej, det var det heller ikke, var det heller ikke før. Altså det er lidt tilfældigt, når der er... Lige op til, der laver lige op til, der var det. Men det har jeg, hvis du går tilbage i min Twitter-historik, så har jeg gjort det flere gange. Men Bjarne, altså vi ved jo ikke helt, hvad der er op og ned her, men er det her dybest set, fordi du gerne vil have, at det er forklaringen? At det er russerne? Ja. Nej, jeg vil helst have, at det ikke var forklaringen. Jeg synes, det er dejligt, særligt for russerne, at det ikke er det. Fordi at så er de ikke så udemokratiske, som jeg går og mener, at de er. Og der er der, altså, der er jo en stor opposition i Rusland, som ikke er synlig. Og der kan være, der er lidt mere håb for dem. Altså, hvis det ikke er tilfældet. Nu er jeg lige inde på din profil her. Du har jo et skønt profilbillede, kan jeg lige beskrive for lytteren her. Du har sådan en blå t-shirt på med noget print, og så sådan en blazerjakke, og så har du det her flotte, store skæg. Og er det en bowlerhat, eller er det sådan noget? Nej, det er sådan en noget lignende, sådan en sort hat. Ja, en klassisk herrehat. Ja. Så står der Danish storyteller and author, writes short twit poems and novels, human rights activist. Hvad er det? Nu bruger du rigtig meget tid på det her. Hvad er det egentlig, du håber sådan, at udover at dine digte kan blive læst af mange flere, end de måske kan, hvis du udgiver det her i Danmark på sådan en lille, en lille bog? Hvad er det så, du håber sådan ultimativt til sidst, at du kan op... hvad du håber, du kan opnå? Ja. Jamen, jeg håber da, vi kan opleve at jeg kan nå at opleve en verden uden Putin. Altså, der har jeg helt klart politisk mål. Og at jeg kan opleve et Ukraine som en ligeværdig del af Europa. Altså, det er helt klart. Og der er jeg da også nogle gange, altså det ved jeg godt med min digtersjæl, der går jeg da også på kompromis med digtkvaliteten. Fordi nogle gange, når jeg skriver et aktuelt digt, det har jeg måske haft godt af at ligge i 14 dage, ja, som man normalt gør, ja, og skriver videre og skriver videre. Ja. Så du er faktisk lidt sådan en... Altså det ender jo nogle gange, så må det jo blive nogle samlebåndsdigte, fordi du laver så mange. Er det ikke lidt? Ja, altså, jeg har jo et lager at tage. Okay. Altså, det er ikke, altså jeg skriver ikke 10 nye digte om dagen. Nej. Altså jeg skriver måske, nogle dage skriver jeg slet ikke. Mm. Altså, men jeg har, altså, det er sådan en, det tror jeg, det er en digtermærkelighed, at man er nødt til at fortsætte med at skrive. Mm. Altså et digt om dagen, for eksempel. Hvorfor lader du dig egentlig begrænse til, at det skal være haiku-digte, som jo skal skrives i en bestemt form? Det er fordi, at jeg startede med, at de skulle skrives på sms i sin tid, og der var det et begrænset antal ord, der var tilgængelige, og så skulle jeg undervise børn og unge mennesker i det. Og så gik jeg ind på nogle systemer, og da jeg startede med haiku på den måde, så blev jeg inviteret ind i haiku-gruppen af den daværende formand, Søs Mathisen, og hvor jeg så har, brugt det og tænkt, jamen, det kan godt være, at det er en fin måde at gøre det på. Men altså, når jeg optræder i haiku-gruppen, så er der også en hel masse af dem her, der ikke er gangbare haiku. Altså, okay. Det er helt klart. Så du snyder lidt på vægten en gang? Det gør jeg. Det er også derfor, jeg kalder dem tvitdægte. Ja. For ikke at lave en åben konflikt om. Så der ikke kommer i problemer i haiku-klubben. Det gør jeg, fordi der er jo hardcore haiku-skrivere. Det er noget helt andet. Ja, vi har jo nogle gange her i programmet haft hende med, der hedder Haiku Hanne. Ja. Hvad siger hun til det, du laver? Altså, jamen altså, nu er det jo min forband, og jeg er sekretær for den forening. Jamen hun synes, det er spændende. Mm. Særlig når jeg er bevidst om, hvad det er, jeg gør. Altså, hvis jeg vil forsøge at forklare og sælge den her som, det her, det er hardcore haiku, det jeg gør, så tror jeg, så vil jeg få nogle skæld ud af hende, og jeg sætter rigtig meget pris på hende, fordi at hun er så dygtig. Og der er en hel gruppe af haiku-folk i Danmark, som skriver. Men det er jo svært, i hele taget, det der haikuen, som er en japansk sprogform, der skal omformes fra tegn og så til europæiske eller vestlige stavelser. Ja. Der er også nogen, der siger, at det kan ikke lade sig gøre, at man skal være skrive på japansk, for at det skal være 100% korrekt. Er der meget social kontrol i haiku-dæk-miljøet i Danmark? Altså sådan, bliver der kigget skævt til folk, der snyder lidt? Nej, det er der ikke. Jeg tror ikke, der er mere, end der er i alle andre, hvad skal vi sige, forfatterkredse. Nej, og der er også modern haiku, som også kan være en linje, og altså der er mange former at skrive det under. Og det er jo bare det er en kortformsdigt. Jeg vil lige sige til lytterne, at hvis man gerne vil læse Bjarnes tweet-digte, så kan man gå ind på twitter.com/bjarnekim. Ja. Og så kan man jo gå ind og følge, hvis man gerne vil følge med i tweets, der kritiserer Rusland og Kina og andre stater. Ja. Bjarne, du skal have tusind tak, for at du kom. Det var meget spændende, det her. Altså, det er jo lidt pigerne, det her med, hvis nu det i virkeligheden er russisk indblanding. Og så er det jo lidt kedeligt, hvis det bare er spam. Ja. Jamen, det har du fuldstændig ret. Men det var fremragende at have besøg af dig. Og held og lykke fremover med din haiku-digte. Tak. Du lytter til Radio 24/7. Og vi skal tilbage til god sommerferie fra den kreative klasse. Vi er nået til del 2, hvor direktør for Kunsthal Charlottenborg, Michael Torber, fortsætter med at fortælle om sin tur til Frankrig, hvor han besøger Jørgen Leth. Han har skrevet det på Facebook den 19. juli, læst op af Nicoline Larsen. Jørgen er i god form. Vi er 15-20 mennesker omkring bordet, og samtalen højrystet. Vi har gaver med fra Danmark. Dagens aviser, O.P. Andersen snaps til Jørgen, hans foretrukne. Lakrids i uanede mængder til alle omkring bordet. Og så to kataloger fra Charlottenborg. Jonah Freeman og Justin Love til Asger og Ovatasi til Jørgen. Det virker helt på sin plads, at Jørgen får bogen om overtossen fra Risskov. Vi taler tur om deres arbejde med at få en alternativ kommentering på banen. Måske skal vi bruge nogle af de centrale temaer fra Jørgens tidligere film. Barberingen. Dansen. Manden og kvinden. Laks med nye kartofler, foreslår jeg Asger. Temaerne, som Jørgen introducerede i klassikeren Det Perfekte Menneske fra 1967, og som Lars von Trier senere udødeliggjorde og udnævnte til den bedste film nogensinde i deres samarbejde om filmen De Fem Benspænd. Ja tak, det er genialt. Det er præcis den slags idéer, vi leder efter. Og én idé er nok. Nu kan du godt tage hjem, Torber, siger Asger. Nej, for fanden, svarer jeg grinende. Vi er lige kommet, og vi tager sgu aldrig herfra igen. Peter Falktoft har været dagens gæstekommentator sammen med Jørgen, og det er væltet ind med kommentarer under dagens transmission. Nogle af kommentarerne er skrevet ud og lagt i cykelhat fra turen. Den gule kasket. Vi læser op, og det er rørende med alle de opmuntrende kommentarer. Kæmpe chef. Det er genialt, det der. Jeg taggede mine venner. Nogle af kommentarerne skal Jørgen have forklaret. At tagge er lidt det samme som at invitere sine venner til at se med, siger Peter Falktoft forklarende til den nye YouTuber, Jørgen Leth, som ikke helt har lært lingoen endnu. YouTube har hungret efter en mand som dig, Jørgen. En mand med noget på hjerte, og en mand med viden, supplerer Falktoft. Et døgn i Jørgen Leths liv er vildt. Når jeg skriver det ned, kan jeg godt selv se, at de fleste vil tænke, det lyder som fiktion. På Chateau Blomac fandt vi fadelsanlægget, hørte The Message og nåede nøgenbadning i den nyanlagte Infinity Pool, inden vi gik i seng. Værelset var gigantisk, med udsigt over parken og vinmarkerne. I morgen var det mig, der skulle i sadlen med Jørgen på hans nye YouTube-kanal. Produceren forklarede som det sidste. Vi begynder med, at alle gæster siger, jeg er Jørgen Leth. Ikke noget problem, svarede jeg. I mit næste liv vil jeg være Jørgen Leth. Hashtag Tour de France. Hashtag Chateau Leth. Ja, god sommerferie for den kreative klasse med Michael Torber, der har været et smut i Frankrig. I næste time, der sender vi noget af det bedste, vi har lavet for de sidste halve år i vores sommer-highlights. Du kan blandt andet møde Geo Metz og Nikita Klæstrup, som ser på elge. Og så kan du møde Kurt Thybo, der taler om Dr. Hook. Det kommer lige efter nyhederne, men lad os lige høre lidt Dr. Hook, inden vi går på nyheder. But I laid around a bit and I had another hit and I wrote myself a bomber. Then I thought about my mama. Then I fooled around, played around, jacked around a while and then I got stoned and I missed it. I got stoned and I missed it. I got stoned. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247. Sommer. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Sommer. Du lytter til et sammenklip. Sommer. Nu skal vi tale om en lidt sørgelig sag, kan man godt sige. Vi skal tale om Ray Sawyer, forsanger i Dr. Hook, der døde den 31. december. Og ham kendte du, Kurt Thybo. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er jo mangeårig boksekommentator og meget, meget mere. Og Kurt, vi skal tale om Ray Sawyer, som du jo har været på tur med i Danmark. Men for dem, der lige har glemt Dr. Hook, der synes jeg bare lige, vi skal høre lidt af et af deres største hits. Lad os bare lige prøve at høre lidt af den. Super cool. When you're in love with that beautiful woman, det er sikkert noget, du kender til, Kurt Thybo. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvordan du møder Ray Sawyer og Dr. Hook i 76? Jeg havde på den tid rapport, og så tænkte jeg, da fik øje på, at hookerne var på vej rundt, at det job, det tager jeg selv. Og vi har aldrig mødt dem før. Og så mødte min Herning. Og så hænger Ray Sawyer ud af bussen, turbussen, og så siger jeg, can I ride with you guys? Og så siger han, do you smoke? Ja, siger jeg, ryger. Kigger han på mig, så siger han, you don't get it, punk. We smoke grass. Så siger jeg, hvem fanden ryger græs? Så råber han ned i bussen, guys, we've got us up innocent. Og fra det øjeblik havde vi kemi, og han sagde, bussen var jo, der var sæder på den første halvdel, og anden halvdel var en stor, kæmpe seng. Og der lå jeg sammen med ham i 3 uger, og vi røg græs, og han sagde, can you smoke grass, and can you drink whiskey straight off the bottle? Then you can ride with us. Og så tænkte jeg, det var en fed atmosfære. Og det skaffede mig mange historier, men det er så, hvad det er. Der, hvor vi ramte hinanden meget, meget stærkt intimt, det var, at han var i gang med at skrive et nyt nummer. Men han havde kun én linje, og det var, I need the high, but I can't stand the pain. Og efter et stort show, hvor jeg var bag kulisserne hele tiden, der kom styrtende ud og greb mig. Og med tøj på, så springer han ind i brusebadet sammen med mig, og jeg var i sådan et kram, jeg kunne ikke komme nogen steder. Og så sagde han, syng den med mig, og så stod vi der, de to. I need to die, but I can't stand the pain. Og det blev selvfølgelig hen ad vejen en ret flot hit. Den mest vanvittige og vilde oplevelse, det var, da vi på turnéen med Hookerne, der fik jeg besked på, at bestyrelsen over på alder, at jeg skulle komme til møde, og sagde, det kan jeg ikke, jeg arbejder. Jamen, det skal du. Og så spørger jeg deres boss, og siger, hvordan kommer jeg derovre? Ron Hafkin siger, jeg har flight license, kan vi ikke finde en flyver? Og tager over, og jeg var i de tider, hvor jeg var ret sådan kind of crazy, og sagde, jo, der er en flyveplads lige dernede, og så fløj vi over i snestormen. Men jeg var godt klar over, at jeg kom for sent, og med en ordentlig dynge græs ind i hovedet og whisky, så tænkte jeg, at komme for sent. Jeg kan ikke bare gå ind og sige, jeg betaler lige det fly. Så jeg sagde til Ron Hafkin, gå lige lidt væk, og så med taxisparks, så blæste jeg døren op, og på grund af alt det, jeg var fyldt med, så kørte jeg på knæ, hen, og så jeg alle disse ensklædte bedemænd, som jeg kaldte mine chefer, med min afgangs i de år. Og så tænkte jeg, jeg må gøre et eller andet, og så tænkte jeg, fyr lige det sidste nummer fra hookerne af. Og det var... I got stoned, and I missed it. I got stoned, and I missed it. Og så fik jeg lige besked fra de højeste, vil I være venlige og få bort for jer dem. Og det betød, i den desperation, jeg havde prøvet at redde mig ud af en forfærdelig fjollet situation, men i mine øjne var det dengang bare hammer fedt, mand. Så da jeg kom tilbage, så... Men Kurt, jeg skal lige være med her, Kurt. Du blev fyret. Hvad? Ja, det var Ron Hafgen, der fløj mig over. Ja. Ikke? Og så blev han hængende derude, så jeg venter lidt, jeg går lige ind og ser, om jeg kan klare det her. Og så var det, jeg lavede det der nummer, jeg sparkte han op og kørte på knæene, og så sang jeg, I got stoned and I missed it. Og så fik jeg besked på bare at flytte mig langt væk. Ja. Og så fløj man tilbage til hookerne og fortalte, og han sagde, ham der, Kurt, man, he knows how to handle the bosses. Og pludselig var jeg inde i kredsen, og fik lædertøj og det hele, og så var jeg tæt på at kunne forstå, og mange nætter sad jeg og talte med Ray Sawyer, og vi kom meget, meget stærkt på hinanden, og i flere år sendte vi Christmas venligheder, etc., etc. Kurt, jeg er nødt til lige at stoppe dig her. Du siger, at du saksesparker døren op. Hvordan gør man det? Ja, det gør man. Det gør man ved at løbe fremad, og så springe op, og så lidt zigzagge med benene fremad. Det var selvfølgelig også derfor, jeg røg ned på knæ for bare at holde balancen. Men da hookerne fik den historie, der lå vi bare døren op til alting. Så, og så, altså, så hænger du altså ud i Dr. Hooks turbus i 3 uger i 1976. Sikke en dejlig tid at være i live, tænker jeg. Og der er simpelthen en plads ligesom indordnet til, at man kan ligge og ryge til skæv og drikke noget whisky. Og sådan, er der nogle gode anekdoter for den tid? Jamen altså, det er ikke rigtigt. Altså, jeg fortæller dine anekdoter, som jeg synes er super skarpe. Men selvfølgelig var der anekdoter, når de før showet så stod ind og gjorde sig klar, så sang de klassisk musik og Strauss musik og med violiner og alt ting. Jeg tænkte, det er med løgn, de der rockdrenge. Så de havde nogle niveau på et helt andet plan, som charmerede mig og forbløffede mig meget. Og så nogle gange, når de skulle klar ind til klar, så stod jeg og kiggede ud gennem tæppet for at se noget, og så pludselig så kom Ray hen og stak sin lighter ned under rumpen på mig, og sagde, kan du så opføre dig ordentligt? Og sådan noget. Så... Og det var interessant. Det var meget fascinerende at se ham, for det var ham, der var simpelthen, når de skulle gå på. Og han stod så derindenfor og stod og dirrede med hånden og sådan noget, og de andre sagde, kom nu, nej, nej, nej, nej. Og først når han følte, at the mood og stemningen var der, bang, så sprang de på, ikke? Kurt, jeg står lige og kigger på billeder fra den tid. Altså, nogen kan måske huske ham fra, han altid har en eller anden slags kopperhat på, og så jo øvrigt har, altså klap for øjet, simpelthen. Kan du ikke lige sige lidt mere om, nu er han død, Ray Sawyer, hvad var han for en person? Han var et meget givende menneske, og han var et meget interessant menneske at være sammen med. Han sagde en nat, vi snakkede, så sagde han, nogle gange, når jeg er på scenen, så oplever jeg at se mig selv stå nede i blandt publikum og se op på den der mærkelige mand, der falder rundt deroppe. Han var et menneske, som drev sit liv på emotions, aldrig fornuft. Og for mig er det vidunderlige mennesker, der kan det. Og han var varm, han var åben, og han fortalte historier om, hvordan de nogle gange kom ind på de mest rejsesfulde hoteller, og næste morgen eller næste aften, så var det et flot sted. Han brændte alt af, når han stod på scenen. Og han var fuldstændig knaldet ud, da vi var færdige. Og så var det en ordentlig fed for at blive lappet op og lappet sammen igen. Hvornår talte du sidst med ham? Det sjove var, at jeg talte med ham i en gang hen i 80'erne, 10-12 år efter vi havde været rundt der, hvor han optrådte på Vegas i København. Og der havde vi sådan en temmelig fed nat med all that stuff we used to do. Kurt, jeg vil gerne lige dvæle lidt ved en af de anekdoter, du har talt om her. Jeg vil gerne lige have, at du bliver hængende, fordi noget af det, du sagde til at starte med, hvor der måske var nogen lytter, der tænkte, det lyder da alligevel vildt nok. Jeg vil gerne lige dvæle lidt ved den anekdote, Du fortæller om, at han skrev den her sang, der hedder I Need the High, altså hvor du står i brusebadet sammen med ham. Skal vi ikke bare lige høre den, og så taler vi lidt mere om den anekdote, når vi lige har hørt sangen. Hæng lige på. I was sitting in my basement. I just rolled myself a taste of something green and gold and glorious to get me through the day. Then my friend yelled through the transom, grab your coat and get your hat, son. There's a nut down on the corner giving dollar bills away. But I laid around a bit and I had another hit and I wrote myself a bomber. Then I thought about my mama. Then I fooled around, played around, jacked around a while and then I got stoned. Oh me, oh my. Now it took 7 months of virgin just to get that local virgin with the sweet face up to my place to fool around a bit. Ja, Kurt, er du stadig med nede i Spanien? Cozy. Er du på? Ja, jeg er på. Kurt, jeg kom til at love, at det var I Need the High, jeg sat på nu, men det var, jeg stod og trykkede på I Got Stoned i stedet for. Det var fordi, der er jo to sange, der knytter sig til anekdoter. Kan du ikke lige kort lige fortælle her, hvordan altså, du ruller ind, altså du sætter dig på knæene foran din chefer, og så siger du I Got Stoned. Altså, vi tager den lige helt langsomt, og du kan godt høre på den musik, og det hammer det, og det drive, der var i det. Og det var mennesker, der gav alt. Og den der, også den der indledning med den der sydstats twang, som de også kunne køre den ud med. Og prøv at tænke dig at være med dem 3 uger. Og det var hver nat 3-4 stykker, og så op allerede ved 10 stykker, så sov vi i bussen der med en smøg og en chat whisky. De levede særligt, de levede vildt, de levede ud til alle kanter. Men i 70'erne og langt ind i 80'erne var de jo meget berømte. Danmark var de jo meget forelsket i. Historien der, som den udviklede sig, var, at midt under det der, der får jeg besked, at jeg skal over til et bestyrelsesmøde. Og så tænker jeg, det er ikke tid til, jeg er på arbejde. Jamen, det skulle jeg absolut. Jeg skulle være der i morgen og være endelig præcis. Og jeg var langt inde med dem og sugede alle det timer, jeg kunne fra disse for mig geniale mennesker. Og så siger jeg til deres boss for bandet, Ron Hafkins, siger, hvordan gør jeg nu? Jeg skal derover. Og det vil jeg altså helst ikke, så jeg har en flight license. Så hvis jeg nu flyver derover, det er meget fint, mand. Og så fandt vi en lokal flyvestation i nærheden af, hvor vi var i provinsen. Og så fløj vi over i snestorm, og det forsinkede os jo ganske frygteligt. Så da jeg kom over, så tænkte jeg, hør her, Kurt, du har taget en flyver uden at spørge. Du kommer for sent, og du er godt skæv. Og så tænkte jeg, jeg kan altså ikke gå ind og bare sige, undskyld, er der ikke lige nogen, der napper pengene for det der fly? Så jeg tænkte, og så kom det susende ind i hovedet på mig, giv den alt, hvad du har, så break it, make it or break it. Og så tog jeg et kraftigt tilløb, og så sprang jeg op i luften, og så zigzaggede jeg ind på døren, så den fløj op. Med det resultat, jeg landede på knæene, og mens jeg kører på knæene hen ad gulvet, så tænker jeg, der er kun én løsning for at komme nogenlunde ud af det her. Og det var den der, I got stoned and I missed you, I got stoned and I missed you. Et for mig blændende glimt i mit liv. Det er, altså jeg kan levende forestille mig det, Kurt. Jeg sidder her og drømmer med. Kurt, som lovet, nu skal vi over til I Need the High, og den spiller vi simpelthen op til nyhederne. Og jeg tænker lige her, den handler om, at du står sammen med Ray Sawyer. Altså, han har kun fundet på det her med I Need the High, og du står så i, altså helt nøgen under bruseren med ham. Kan du lige fortælle, hvordan? Nej. Det groteske bliver så, at han kommer ned efter showet, så kommer han farende hen til mig, Og så stampede jeg i gulvet og siger, I wasn't good. Kurt, I got a new song. Og så greb han mig, og vi havde begge to tøj, så sprang jeg ind og lukkede op for bruseren på fuld hammer, og så stod vi plaskvåde. Og så sagde han, syng med mig. Jeg giver dig den, syng med mig. Og så kom den her, Anita, but I can't stand the pain. Så han, syng med mig. Og jeg tror, vi sang sådan 10-12 gange. Og så fik de andre fat i en række håndklæder, så vi kunne se nogenlunde ud igen. Kan man sige, at du har været en del af skabelsen af den sang? Jamen det tror vi. Altså vi sad og legede med det hele natten, hvad vi kunne komme videre med. Og det viser, at jeg troede, at det skulle være langt nede i sangen, men det var i virkeligheden det hele. Det startede op med den der råhed, og sangen handler jo også om tough life, hard life, wonderful life. Den synes jeg, vi skal høre her op til nyhederne. I Need the High, Kurt Thybo, boksekommentator og alt muligt andet. Du var her med for at fortælle om Ray Sawyer, som jo døde her den anden dag, forsanger i Dr. Hook. Tusind tak, for at du var med. She left without warning me of where or when she'd go. She never knew the way my love would grow. Now broken glass is on the floor, each piece reflects her face. I need the high, but I can't stand taste. I need the high to keep me from losing my mind. I hope I can get by. It happens every time. And I wonder where she goes to find the one who take my place. I need the high, but I can't stand the taste. She told me that my sweet love was hard to be without, but the sweetness turned to bitter in my mouth, and the bottle's all I've got to hold, but it won't say goodbye. Summer. Lytter til et sammenklip fra AK247. Sommer. Du lytter til et sammenklip. Sommer. I 3 uger, intet mindre, der har man døgnet rundt kunne følge elge vandre over gamle stier igennem ensomme skove hen over frosne søer, svømmende over elve mod grønnere græsmarker. Og alt det her, det har man altså kunne se på live svensk tv, hvor vandringen her er blevet livestreamet døgnet rundt. Og det har faktisk været en ekstremt stor succes. Faktisk så er det mest sete program på SVT's Play-side i år. Så vidt jeg har forstået, er der flere millioner mennesker, der rent faktisk har siddet og kigget på de her elge, der vandrer. Og det er altså på trods af, at det er faktisk ret sjældent, der er en elg i billedet. Altså ofte kan man bare kigge på et skovbryn i flere timer, men det er noget, folk gerne vil se. Spørgsmålet er så, om vi i Danmark også er klar til det her slow-tv. Ligesom eksempelvis i Norge, hvor det at se en togrute blive kørt, er blevet set af flere hundrede tusind mennesker. Det ved jeg faktisk ikke, om vi er her i Danmark, og det er det, jeg gerne vil teste her til aften. Og derfor så har jeg inviteret et umage par. Det tror jeg godt. Altså, det er første gang, vi møder hinanden, ja, i hvert fald. Ja, og Den ene, det er dig, Nikita Klæstrup. Influencer, astrolog også. Astrologi-klummeskribent. Jeg er slet ikke klog nok til at være astrolog endnu. Jeg er sådan en glad amatør. Ja. Meget glad til gengæld. Og du skriver fra det medie, der hedder Heartbeats. Yes. Og så også velkommen til dig, forfatter, journalist med mere, Geo Metz. Og jeg skrev jo til jer, fordi jeg gerne ville blive lidt klogere på det her slow-tv-fænomen. Og ideen, den er simpelthen meget simpel. Vi skal se på Elge. Og jeg har ikke planer om at sige ret meget. Derimod så er min idé bare, at I skal sidde og kigge på computerskærmen, se på de her elge og sige det, der falder ind. Og hvis I har lyst til at ikke sige noget i 5 minutter, så er det også helt okay, for det er jo det, Slow TV kan, går ud fra. Er det så ikke noget om, at jeres apparat her går i alarm og sender noget andet? Der er noget om dagen, det er noget, vi har sådan lidt lyd fra optagelserne, så vi kan altså på en eller anden måde gøre, at den tror, der sker noget i studiet. Nå, det ville jo ellers være effektivt, hvis det bare lukkede ned. Men det ville også være Slow TV taget til max. Men altså, I er med på den her idé? Jeg har den også kørende herover. Jeg ved ikke, hvad I ser lige nu. Vi så lige 2 fugle på en hvad kalder man det? Flæge. Flæge, ja. Tak. Det var det, jeg ledte efter, der langsomt gled forbi. Ja, okay. Kan I høre noget i jeres bøffer? Ikke nogen naturlyde. Nej, det nu kom der noget. Der kom de. Og jeg ved, at... Men er det en naturlyd? Fordi for mig lyder det som en hårdtørrer. Jeg tror, i ny og næ, den skifter mellem sådan lidt hårdtørre lyd, og så til, at der kommer noget meget, meget smukt naturlyd med fuglefløjt. Okay. Og det tænker jeg bliver rart, når det kommer. Ellers er det en hårdtørrer i naturen. Men hvis I... Man må nok lige sige, at der er forskellige genrer af det der slow tv, ikke? Fordi det der har jeg ikke set før. Altså, at der bare er kameraer sat op ude i naturen. Og det er selvfølgelig meget fascinerende. Men det, jeg forstår ved det, det er jo mere, som du også var inde på, togturen. Mm. Og den har jeg engang siddet dybt fascineret og gloet på i, jeg ved ikke hvor lang tid, men ret lang tid, gennem Norge. Det synes jeg var ret imponerende, fordi der kom man til at sidde lige ved siden af enhver drengs drøm, og sidde ved siden af togføreren og glo ud på det, der kommer. Og altså simpelthen være forrest i vognen. Mm. Fordi når man sidder i tog, så sidder man jo og gloer ud på noget, der kommer forbi normalt, ikke? Og så bliver man distraheret og tager en bog frem og snakker med dem, der sidder i kupéen. Og det er noget andet. Her sidder man altså som altså den, der befordrer fremdriften. Mm. Og det er noget, det er meget skægt. Det er derfor, jeg elsker at sidde sådan forrest i metroen. Det er sådan, jeg løber altid ind og sådan skal slå 2 8-årige med at komme først, så jeg kan sidde der. Det, der er bare et eller andet hyggeligt over det. Sådan, det føles, som om man kører toget. Der er lige noget til fælles. Og nu tænker jeg simpelthen, at vi skal starte den her øvelse. Måske jeg også får skruet lyden en lille smule ned. Det er meget voldsomt naturlyd i mine bøffer. Og skal lige sige, at vi synes, det her var så unikt og forsøge det her Slow TV, at vi selvfølgelig sender live på Facebook, så folk kan jo kigge med. Det er lidt Slow TV-ception, ja. Så folk, der kigger på os, der ser Slow TV. Det er meta med meta på det her. Og, ja. Og nu går der et dyr igennem skærmen, men det er lidt snyd, fordi der står det her elvandringen. Ja, men det er det ikke, for det var et rensdyr. Det kunne jeg se. Og det der nu er allerede godt i gang, Geo Metz, det jeg tænker, der sker nu, det er, at fordi Slow TV skal jo bare ses sammen, og jeg sidder her som en skide radiovært. Så nu tiger jeg stille, og nu placerer jeg mig her og kigger, og så kan I to bare sige og gøre, hvad der falder ind, mens I ser det her Slow TV. Fedt. Jamen nu er der jo det der med, at man flyver med en helikopter, det er der ingen tvivl om, medmindre har fotografen fået vinger på. Eller en drone. Eller en drone, og ja, det kan da også være, selvfølgelig. Jeg har været på sådan 2 tv-produktioner, hvor de fløj med droner, og hver gang har de lovet mig, at jeg fik lov til at flyve med den der drone, så er det som om, de har glemt det. Men der ser man sådan en flok dyr, og de er for langt væk til, men jeg tror stadigvæk, det er renere, fordi elstyr er meget let for at gå i flok. Går de ikke i flok? Nej, de kan ikke lide at gå i flok. Elstyr er meget, de lever meget for sig selv, indtil de altså skal noget for at komme videre i tilværelsen. Ellers går de næsten altid alene. Jeg vidste ikke, det er rensdyr. Det er rensdyr. De ser kønne ud i landskabet. Ja, elsker rensdyr. Men der kan man så konstatere, det kan vi jo, der har haft med tv at gøre, du har med tv at gøre. Mm. Og hvis man har haft med tv at gøre, kan man konstatere, at der står et fast kamera. Ja. Der står et fast kamera. Der er jo ikke nogen betjening direkte på, åbenbart. Men jeg tror også, Christoffer fortalt det er snyd. For serien, men før Christoffer, vi gik på, så fortalte Christoffer også, at der vist var sat sådan kamera forskellige steder på ruten. Og nu er vi igen i gang med noget droneværk. Er det så rensdyr igen? Ja, det er det. Det er ikke elge. Det er altså falsk varebetegnelse. Det er det altså. De vil være fornærmet. Du kan se, at en elg vil aldrig gå sådan rundt blandt andre. Elgen lever meget eksklusivt. De kan ikke fordrage andre elge, tror jeg. Igen, jeg vidste ikke, jeg havde så meget til fælles med elge. Men ved du hvad, der er jo også noget andet, man kan sige, at de der, hvor man ser bevægelsen frem, ikke, som vi var inde på før, det kan man jo sådan set gøre på sit eget apparat. Det kan man gøre ved Google Map. Mm. Der kan man hive fat i den der lille mand og sætte ham op på et bestemt sted, en lokalitet, og slippe ham. Og så kan man faktisk bevæge sig rundt med cursoren. Og det gør jeg en gang imellem, når der er noget, jeg skal kontrollere ham. Men hvis jeg skal anmelde en bog, og den forfatter der siger, han eller hun har været der, så kan jeg se, hvordan ser der egentlig ud. Og nogle gange kan man jo afsløre, gud, at jeg har været der. Fordi sådan ser det slet ikke ud. Det hænder en gang imellem. Det kan man så more sig med. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg bruger altid Google Maps til at se mit eget hus. Og jeg ved godt, det er latterligt, fordi jeg bor der, og jeg ved, hvordan det ser ud, men der er stadig et eller andet hyggeligt over det. Det var sådan, hey, der bor jeg. Jamen ja, det kan jeg også godt finde på. De er stadigvæk ikke været forbi at vise det, efter det er blevet ombygget. Så det ser lidt underligt ud for mig. Men så du kan bare se sådan så det engang ud? Ja, simpelthen. Vi så lige en elg, der spiste, og den havde kun et horn. Vokser de sådan ud en af gangen, eller? Ja, det var stadigvæk en elg. Det var også en rensdyr. Ja, de tager gevider nogle gange, og de er oppe og slås, og så brækker det. Og det kan også være, at det har været på et tidspunkt, hvor de har været kastet geviret. De smider det jo før vinteren, så de ikke har det at slæve rundt på, og skal bruge energi på det. Det gør, så vidt jeg ved, elgen også. Det er jo kæmpe smart apparat, sådan et gevir, når de ældre, de der hanner, tyre, eller hvad de hedder. Ja, nu er det jo bare et aftenbillede, og det er jo smukt. Det kan man jo godt sidde og dvæle ved. Mm. Men altså, man kan sige, at man skal jo på en eller anden måde være i humør for at blive ved med at se på det. Ja, det føler jeg også. Altså, det er ikke så meget handling, der er. Det er meget sådan sæt pris på smuk natur. Det er det. Det er ikke som at se maling tørre. Nej. Fordi der er skønhed over det. Det er der ikke nødvendigvis med maling, der tørre. Men det er lidt i familie med det selvfølgelig, at det er en eller anden form for selvberoligelse, at man fixerer blikket på noget, ja, der ikke er alt for dramatisk. Og der er ingen biljagt, og det kan man jo garantere. Det sætter jeg pris på. Altså, jeg har det med nogle film, og jeg ved ikke, om jeg lyder bare super gammel, men jeg vil ikke se dem, fordi de ser for højlydt ud. Sådan Avengers Endgame og Infinity War, jeg synes, den ser for højlydt ud. Den film kommer til at larme, og jeg gider ikke se den derfor. Ja, det er jo det, at det oplever man også nu. Jeg er jo noget ældre end dig. Det er vel ikke at røbe noget. Sådan cirka 8 gange ældre end dig. Og der sker det, når man bliver sådan en gammel hønis som mig, så får man det også sådan, eller jeg får det i hvert fald sådan, at jeg kan ikke rigtig tåle at se de der meget stærke film. Måske er det, fordi man har set for meget af det i årenes løb, eller også er det, fordi man bliver ængstelig og bliver bange, når man ser det, fordi det er, nogle gange er det jo uhyre voldeligt, ikke, og voldsomt. Og der kan man så sige, at det her ville jo have været et vidunderligt modstykke til det, medmindre der kommer en eller anden idiot, der skyder den fugl, der flyver rundt der. Det kan man jo ikke vide. Det vil være ærgerligt. Det kan jo være, at de bortredigerer. Det kan godt være, at de stiller sig nogle steder, hvor de er sikre på, at der ikke kommer nogen og gør noget, ikke? Ja, det skal vel næsten være steder, hvor vi ikke lige pludselig ender med en død el, fordi det vil være lidt trist. Så bliver det pludselig en helt anden historie. Ja. Så vil man sige, hvorfor er den død? Hvem har slået den ihjel? Er den død af naturlige årsager? Så er det bare Bambis mor om igen. Ja. Og det er der ingen af os, der har brug for at genopleve. Det er jo en interessant iagttagelse her, ikke? At der er begrænsninger i genren. Mm. Der må ikke ske for meget. Det kan man sige. Man kan også sige, hvis man tager togturen gennem Sverige, at hvis toget pludselig kører ind i en træstamme, eller hvad det nu gør, eller vælter, så er det en anden historie, ikke? Så, ja, så kan det ikke lade sig gøre mere. Så det er en katastrofehistorie. Det er et anti-handlingsprogram, ikke? Ja. Hvad vil den danske pendant til det her kunne være? Det sådan, hvad kunne vi observere i Danmark, der ville være sjovt? Ja, altså nu er det jo de store lande, som Norge, Sverige og Amerika, hvor man sikkert også, ja, det ved jeg, man har lavet på samme måde. De er så enorme, at folk dårligt kender deres egne lande, ikke? Mm. Altså, Hvem ved, hvordan det ser ud i Montana? Det gør dem, der bor i Montana, knap nok, fordi det er så enormt. Det er på størrelse med, Tyskland, bare staten Montana. Men Danmark er det jo noget andet. Det hele er vendt med en teske, ikke? Vi kender det jo stort set. Og derfor vil sådan en togtur gennem Danmark, jeg ved ikke, hvem den kunne tiltrække, og altså, om det ville være noget. Hvad tror du? Nej, altså, jeg kan ikke rigtig forestille mig det. Jeg har det sådan, Jeg synes ikke, vi har den mest... Jeg synes, vi har en smuk natur. Men jeg synes ikke, vi har den mest interessante natur. Det kan også være, fordi at, som du siger, man har set det hele. Man er blevet så vant til det. Det er ikke fordi, at jeg kan køre 2 timer nordpå, så er det lige pludselig et helt andet landskab, som man kan i andre lande. Men noget, jeg gerne vil se, fordi jeg bliver ved med at høre om, at vi har grævling i Danmark, og jeg har faktisk aldrig set en grævling. Så sådan, kan vi finde et eller andet, hvor vi bare prøver at finde grævlinge? Ja, ja. Det skulle ikke være helt umuligt, men nu grævling er jo sådan en natdyr, der nødigt lader sig se. Det løber sin vej, forstår du. Og man skal ikke komme for nær på det, så bider det. Ja, jeg har godt hørt, at de skal være aggressive. Nej, det er muligt, at Danmark er for... Altså, det er for velkendt til, at man kan gøre det, men jeg ved det ikke, fordi det kan jo godt være, at man skulle sige, jamen, nu tager vi en togtur fra Gedser til Skagen, ikke? Og så se, hvordan det ser ud. Altså, i princippet er det jo ikke, er det jo det samme, ikke? Se, der står en el. Så fik vi en der kan du rigtig se en el. Og der vil sige, der er højst 2 til stede, ikke? Ja. Det må være en el og dens kalv. Det er en elfrue og et elbarn. Det er der ingen tvivl om. Nej, der er 3. Der er 3. Så er det, fordi de ikke har hørt, hvad jeg sagde. Og jeg bryder lige ind her. Det er jo lidt tavlet. Men jeg tænkte bare lige til dem, der sidder og kigger på Facebook eller lytter med. Bare lige for en god ordens skyld. Nu er det rent faktisk en el. Nu sker der sgu noget. Ja. Man kan gå ind på SVT Play og finde det her. Man kan også bare google den store elvandring. Og det, vi ser lige nu, det er... Der er simpelthen... sgu da mange elge. Se, så er det en flok. Altså, jeg har selv læst, at de meget sjældent optræder i flok. Men det gør de altså her. Ja. Og de er søde. Ja, det er skønne dyr, og de er enorme. Jeg har aldrig set en i virkeligheden. Altid kun på film og billeder. Jeg tror, det er elghunder, fordi elghanden er sikkert ikke meget for at bevæge sig. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Nu tror jeg, jeg er dumme nok. Men det kan godt være, det er bare hannerne, der er sådan lidt nogle asociale a-holes. Ja, vi ved det ikke. Ja. Men der kan du se, hvor stor den er, ikke? Altså, det kan lytteren jo ikke se. Men, og det er sådan set også ved, fordi der er ikke rigtig noget størrelsesforhold. Det er andet end en el, der står ved siden af, og det bliver man ikke klogere af. Men jeg har selv set en i virkeligheden på Hallandsåsen i Sydsverige, og jeg kan bare sige en ting, at jeg fik et chok, fordi den tårner sig op sådan en. Og man bliver også bange, fordi noget, der er så stort, har man jo ikke rigtig styr på. Men jeg tror, de er meget uskadelige. Det, man ikke må, det, man skal ikke køre ind i. Det synes jeg er en god idé at undgå med de fleste dyr. Men ja, især en el, fordi jeg har hørt, at det er bilen, der kommer mest til skade. Det er sådan, du vinder ikke. Det er nemlig det. Se, jeg sagde før, at det der med Google, der kan man jo også køre selv. Fordi man kan tage kørseren og så flytte den, men det er meget lidt, man kan flytte den ad gangen. Og jeg ved ikke, om de har lavet et system, hvor man kan komme længere afstanden. Det har jeg ikke prøvet nu, men jeg har prøvet de der små ryg af gangen. Og der vil det jo tage cirka 30 år at komme bare 500 kilometer afsted, fordi det er så små ryg, man laver af gangen. Men man kan ved at gøre det alligevel få et indtryk af et eller andet landskab, som man ellers ikke ville komme i. Så man kan sige, at de har lavet slow TV, men altså til et andet formål, nemlig til oplysning af, hvordan ser der ud lige præcis der, ikke? Og det er jo noget andet. Ja, men også bare fordi det er sådan, det er ikke så meget live, det er jo bare sådan øjebliksbilleder, hvor at sådan, det er lidt hyggeligt at se dem bevæge sig. Ej, de er ret fine. Tror jeg, man kan have en el derhjemme? Jeg vil gerne have en el nu. Det sker en gang imellem, at der er en el, der svømmer over for Sverige og render rundt i Nordsjælland, og det er ikke så forfærdelig lang tid siden, der har været en. Og for mange år siden var der en, der rendte rundt i flere år. Og skjulte sig i skovene, og altså var svært at lokalisere. Men ellers kan de ikke være her i landet, tror jeg. Det er for små skovarealer ellers. Det er lidt ærgerligt. Jeg føler lidt, at vi er gået glip af sådan alt den superspændende natur. Vi har sådan ræve og grævlinge, som man alligevel aldrig ser. Og ulve. Nå, vi har fået ulve nu, men nu vil folk have ulvene væk. Der sker endelig noget, og så vil folk smide det ud igen. Ja, så har de jo sagt i Jylland, at så kan de der skide sjællændere og nordsjællændere få den. Og den, lige før jeg siger, jo tak, det vil vi egentlig gerne, fordi jeg bor i Nordsjælland og op ved kysten, og der er en frygtelig masse rådyr. Og der er så mange, så det er lidt af en plage. Og det kunne sådan en ulv jo egentlig godt tynde lidt ud i det. Hvis de så tager et nabo i en ny og næ, så gør det vel ikke noget, der er så tæt på folket. Så vi skal bare have omflyttet ulvene. Folk i Jylland sætter slet ikke nok pris på dem. Det er et lille land, vi har til de der store naturudskejelser. Det må man jo indrømme for dem, der bor i Jylland og har dem gående, de der ulve. Det kan man godt forstå. Men der er jo også meget hysteri om naturen, for nu at bo i et af de her yndlingsudtryk. Der er mange naturtosser, selvfølgelig på den ene side. Der er også mange, der har tosset over, at der kommer for meget natur på dem, når den pludselig er der. Det er så at finde de der balancer, for nu at sige noget kedeligt. Ja. Jeg prøvede på et tidspunkt, da jeg boede på Amager lige ved volden. Så var jeg ude at gå med min hund, og så ser jeg noget løbe over vejen, og jeg når sådan at registrere, at den rev, også for den lige stopper, før den løber videre. Og jeg var bare sådan, det var mystisk. Og jeg sådan kunne ikke rigtig tro på, hvad jeg havde set, før der kom en hen til mig og sagde sådan, hey, du skal lige passe på, hvis din hund løber efter noget, for jeg har lige set en rev. Og jeg var sådan, okay, godt, så der var ikke kun mig. Det sådan, er revne også i København? Ja, det er blevet et bydyr også. Ej, hvor hyggeligt. Fordi de dyr der, den type dyr, jo prøver at finde steder, hvor der er mad. Og det er der i en store by, ikke? Og de her, de æder alt. Og da det er ret svært ude på landet efterhånden at være nogle steder for en ærlig rev, så er byen sådan set mere tillokkende. Der er flere steder at gemme sig, og der er mad hele tiden. Skraldebøtter og sådan noget, ikke? Ej, det er lidt sjovt at tænke på. Ja. Sådan ændrer naturen sig også. Mm. Ja. Jamen, jeg hørte også, at der var sådan kraver, tror jeg, i en eller anden storby, der havde sådan tilpasset sig så meget, at de ville finde nødder eller et eller andet, de vil spise, og så vil de ligesom smide den på vejen, og så kunne bilerne køre over og ligesom knække skallen, og så vil de hente den op igen. Ja, for de er meget intelligente, og det har jeg også læst et sted. Men det er klart, at dyr tilpasser sig, når der er mange mennesker, ikke? Altså, det kunne man sige, det der er jo lidt snyd, fordi der er et kamera skjult, og hvis der var mennesker til stede, så ville de der elge ikke være der, så ville de løbe deres vej. Men jeg var engang i USA, i Virginia, hvor der er en meget stort, flot bjergstrækning syd for Washington. Og der gjorde han holdt og gik ud og købte et eller andet at spise. Og så spurgte jeg, er det rigtigt, damen i kapiteret, er det rigtigt, der er de der sortbjørne her? Er de farlige? Så sagde hun, ja, det er de. Du skal ikke gå ud. Altså, og så kan de angribe. Men så tilføjede hun, men ellers tager bare en pizza med, fordi det kan de bedre lide. Bare spille pizza til dem, så lader de være med at spise dig, ikke? Ej, og det kan man sige, der er jo det, der hedder naturlig tilpasning. Mm. Det er et lille stykke evolutionshistorie. Jeg så også et tweet med os en, der boede et sted i USA med bjerge og alt sådan noget, hvor at ham her fyren, han har en hund, og meningen med den her hund er, at den skal ligesom gø og skræmme bjørne væk, hvis de gerne vil hen og rode i hans skrald. Og så sådan fire gange i træk havde den der bjørn fundet ud af, at den kunne bestikke hunden med knogler fra en hjort eller et eller andet. Og så ville hunden bare sidde tyk i det der, og så havde bjørnen frit adgang til skraldespanden. Det er lidt sødt, hvordan de også kan samarbejde. Yes, det er morsomt. Se, nu ser vi bare noget is, der er ved at smelte. Og det kan man så sige, hvor længe kan man holde sådan et billede? Fordi nu kan man sige, her er der jo nogen, der redigerer. Det, jeg synes, at charmen ved det rigtige Slow TV, det er, at det sådan set er uredigeret. I anden forstand er det en, der sat kameraet op i spidsen af toget. Mm. Og det er så det. Ikke? Der er ikke nogen, der klipper i det her. Er det hele tiden redigeret? Men nu ser vi jo også højdepunkterne. Jeg ved ikke, sådan, Christoffer, er den rigtige? Er det så, at så holder man måske sådan 4 timer på det kamera, og så 6 timer på det kamera? Eller hvordan gør man der? Ja, nu har jeg jo siddet og set det hele. Det hele, ja. Nej, hvis man ikke tager højdepunkterne, så kan der gå Altså 6 timer, hvor det bare er et billede af en elv eller skov. Holder de så den framing? De holder den framing, for så er de ligesom stillet kameraerne forskellige steder på ruten, og så venter de på, at elven den kommer. Der er selvfølgelig også et større øjeblik, når der rent faktisk kommer en elv. Men det kan også være lidt svært, at vi skulle sidde her i 6 timer. Men det er altså noget, så skulle du i hvert fald have købt snacks. Det er Sveriges TV, der har lavet det her udvalg, så, fordi det er dem, ja, der skriver højdepunkter. Det er simpelthen højdepunkter fra 3 ugers ja. Vandring. Men det er lidt snyd, ikke? Jo. Fordi man siger, at det der Slow TV, det er jo også sket med, at der er nogen, der har lavet interviews på 24 timer, eller hvad det var, han lavede Knudsen, var det ikke sådan noget lignende? Og hvor man kan sige, at Gud fri mig for at se 24 timer med en person. Men okay, hvis man så gør det, så gør man det. Og så kan man gå til eller fra, at man kan se det hele, hvis man er åndssvagt nok til det, eller man kan lade helt være. Men i døren, når man begynder at redigere i det, så begynder det at blive snydt, ikke? Ja, så går det lidt væk fra formålet. Ja, synes du ikke? Ja, nu er vi tilbage til nogle elge. Ja. Men det giver også mening, fordi det ville tage lang tid, hvis vi bare skulle sidde og vente på en el. Og så skulle vi i hvert fald have snacks og pizza. Ja. Der er meget ligesom en bjørn. Hvis jeg ikke får pizza, så angriber jeg. Vil du, Geomet, eller Nikita Klæstrup, vil I godt, altså kunne sidde og eksempelvis at se på slow TV, lad os bare sige 4 timer i træk, hvor der ikke sker noget? Ja, altså, jeg kunne godt finde på det, hvis det kommer an på, hvordan man har det, hvor travlt man har det i øvrigt. Altså, hvis man har travlt, det har jeg som regel, så ville det nok være lidt vanskeligt. Men jeg ville i princippet egentlig gerne, hvis det var en togtur, altså gennem Sverige, for det er store dele af Sverige, jeg ikke kender, der er selvfølgelig også store dele af Norge, jeg ikke kender. Altså, der er steder, jeg egentlig gerne, hvordan ser det ud, det er ikke? Jeg vil også gerne med USA, altså se, hvordan er det? Den transsibiriske jernbane vil jeg ikke orke, fordi det er det samme hele vejen, ikke? Det bliver jeg ikke givet. Der på en eller anden måde skal der være en mening med galskab, men jeg kunne godt forestille mig at bruge lidt tid på det, som jeg har gjort. Jeg tror, problemet er, at jeg er meget sådan fra den generation, hvor vi sidder med mange skærme, imens vi ser noget, og det er jo ligegyldigt, hvad jeg ser. Så har jeg også min telefon, nogle gange har min computer, hvor jeg arbejder på, og så min telefon har jeg kontakt med venner, og så fjernsynet kører bare som baggrundsstøj. Så mens jeg godt ville kunne sætte det her på, så kan jeg jo ikke love, jeg virkelig vil fordybe mig i det, og sådan leve op til formålet med slow TV, hvor man faktisk bare sådan ser det og kobler af. Så jeg tror sådan lidt, det vil være problemet for mig. Jeg har så, nu har jeg sådan mit slow TV lige nu, det er bare at sætte TV2 News på, fordi så kører jo hele tiden, og så ofte er det de samme historier, man får igen, så man behøver ikke rigtig høre efter, men det er bare rart at have i baggrunden, og så kan man føle, at man er opdateret. Ja, man skal sætte sig selv op til det, hvis man virkelig vil udnytte det, hvis det for eksempel er en togtur. Jeg vil indrømme, det der elvandringen, det vil jeg nok ikke give. Men altså, togturen, som sagt, kunne jeg godt fristes til dem. Så vil jeg, tror jeg også, jeg vil disciplinere mig selv og lade være med at have andet. Hvis jeg besluttede mig til det, så vil jeg ikke snyde. Så vil jeg ikke have en bog med, jeg vil ikke have mobiltelefonen med, andet end hvis huset brænder. Og så vil jeg prøve at i og for sig gå i den trance, som sådan en togtur også er. Mm. Man kender det jo godt engang, men hvis man sidder og glor ud af vinduet i fly, ikke, så sidder man og kan godt sidde og simpelthen lade det passere forbi, uden egentlig at gøre andet, og hvis det er skyde, vel at mærke. Ikke? Det kan være ganske fascinerende. Og sidde og gætte på, hvor er man henne? Nu er det også det, kan man sige, at de fleste mennesker, der rejser i vores dage, rejser jo langt. Det er lang distance. Det er det, vi har problem med klimaet. Ikke? De fleste tager et fly til Thailand, eller hvor det er, måske endnu længere væk. Og den form for at rejse ind i sit eget land bliver mere og mere ualmindelig. Jeg har altså været meget glad selv for bilrejsen, altså fylde bilen og så bare køre. Ikke? Det kan jeg godt lide, men det er jo ikke nogen, det er ikke så yndet mere. Nej, men altså det er jo kommet frem igen med de her staycations, og jeg ved ikke, hvorfor det tog mig så lang tid at opfatte, hvad staycations var. Da jeg først hørte ordet, så tænkte jeg, det var sådan en, at man var på ferie i super lang tid. Sådan, nu er jeg på ferie, og nu bliver jeg her bare. Men jeg har fundet ud af nu, at det faktisk betyder, at man tager på ferie i sit eget land. Mm. Så det er sådan lidt ved at komme frem igen. Men der tror jeg bare igen, at det måske er lidt mere interessant i andre lande end Danmark. Fordi jeg har set Aarhus, og jeg har set Skagen, og det er sådan, hvor at, igen, hvis jeg boede i en stor by i Sverige, og så jeg bare kunne tage op til bjergene, uden at have forladt mit eget land, det ville jo være ret fedt. Men så kan man sige, at det er jo meget få, der kommer ud og ser, selvom de er godt kendt i deres eget land, så er det der med at se de der elge på den måde, det er jo de færreste beskåret, ikke? Det er jo få, der får den oplevelse. Det giver de så her. Til lytterne eller seerne, kan I så ikke prøve at beskrive, hvad vi ser på lige nu? Jo, lige før kom der en elg fisende igennem billedet, og nu er de igen samlet sig imod min vilje. Jeg kan ikke forstå, at de holder sig i flok. Der må være en eller anden forklaring på det. Normalt ved jeg, at de er meget separate. Men kan det ikke være, når de vandrer, så går de sammen? Hvor hvis de ligesom kommer hen til, hvor de skal være, jo. De vandrer vel fra et sted til et andet, punkt A til punkt B. Og så når de kommer hen til, hvor de var, så er det, hey, tak for rejsen, vi ses næste år. Don't call me, I'll call you. Jo, og den anden forklaring er, at jeg har sagt, det er det rene vrøvl, altså, fordi jeg ikke har forstand på det. Den mulighed foreligger. Nu prøver jeg lige at forsvare dig. Ja, det er synd af dig. Tak skal du have. Det sætter jeg virkelig pris på. Vi tager lige 5 minutter mere. Ja. Jeg tænker på, er der nogen, der ved, hvorfor elge vandrer? Hvad skal de hen til? Hvad skal de nå? De skal have noget at spise, ikke? Med regnstyrets vedkommende, der er det, fordi de går til forskellige græsningsområder. Mm. Det er en del af den der samerkultur, ikke? At de hele tiden er på vandring. Det er en rigtig nomadekultur. Jeg ved ikke, om Elie har det på samme måde. De ser ud som om, nu, de går jo ikke for sjov. Det er jo ikke dyr, der gør. Det er jo fordi, de skal have noget. Ja, det tænker jeg også. Og der går de nu igennem billedet. Og der er det jo sjovt, der panorerer billedet. Det vil sige, at der er nogen, der sidder og styrer kameraet et eller andet sted. Enten er det et dyreskjul, eller også gør de det et eller andet sted i en fjern redaktion. Ikke? Ved du det? Hvordan de styrer kameraet? Ja, ved du, hvordan de laves det der? Er der en, der sidder derude i dyreskjul? Eller har de dyreskjul? Noget bevægelsessensor? Og det er drejet kameraet. Jeg ved ikke, om det er en sensor eller en, der rent faktisk sidder der, men jeg vil næsten tro, det er en sensor, de kan styre et sted fra. For det er jo noget med, det er jo en kæmpe operation, det her, og de skal sætte alle de her kameraer op, og så ligesom følge dem på ruten. Men hele tiden i så lang afstand, så ellene ikke bliver generet af det. Ja. Jamen, det der er jo i hvert fald et kameraskjul på en eller anden måde. Ikke? Det er et eller andet sted, så de ikke kan se noget, men det bevæger sig. Nu er det fast. Og nu står den ene el og ser ud, som om den ikke ved, hvad den skal. Det kan være, at den tænker på, at jeg gider ikke gå i flok. Den har endelig hørt, hvad jeg sagde. Den er bare træt i de andre, eller hvad? Nej, nu bevæger den sig også. Jamen, det er jo bare gruppepres. Så bliver man nødt til at følge med. Det er ligesom, når man sidder på en bar og egentlig har det fedt, og alle ens venner siger, at vi skal videre. Det, så man falder også bare under for det. Ja, det gør de der i hvert fald. Det er skuffende. Her ser man så i baggrunden et typisk svensk landskab med sø og et hav af fyrretræer. Ja, det er virkelig smukt. Ja, det er smukt. Og det er, der er også birk ind imellem, men mest fyre. Jeg kan meget godt lide, når de sådan små løber lidt. Generelt dyr, der løber, gør mig glad, fordi det ser bare lidt klods ud altid. Det er nemlig kønt. Og se, det er jo noget interessant, fordi det er fra en anden årstid. Der er sne. Der er pludselig kommet sne. Det var der ikke lige før. Og det må sige, at det er altså over længere tid, de har taget de her ting og lavet sammenklippet over længere periode. De bevæger sig jo med stor øne, de der kæmpe dyr, ikke? De bevæger den måde, de bevæger benene på. Det ville man jo ikke selv kunne finde ud af, hvis man havde fire. Nej, det tror jeg ikke. Ligesom når man prøver at løbe op ad trappen på alle fire. Jeg ved ikke, at det kun mig, der gør sådan noget. Da jeg var yngre. Stadig lidt. Nej, det kan jeg berolige dig med. Det gør jeg ikke. Jeg synes faktisk, det har været meget hyggeligt at se. Men jeg tror også, det er fordi, at det er højdepunkter. Jeg tror oprigtigt, jeg ville kede mig, hvis jeg sad og kiggede på den der frosne sø og bare ventede på en el. Så ville jeg blive lidt sådan, kom nu, jeg er her for elgene. Vis mig en el. Det er jo også fordi, vi er forventet med de der naturoptagelser. På et eller andet tidspunkt skal der jo komme en løve ind fra venstre og kaste sig frodende over et af dyrene, ikke? Så der sker noget. Altså det er ligesom den belønning, man får ved naturfilm. At nu kommer de, og nu kommer livets afslutning, ikke? Rot og brutalt, fordi sådan er naturen. Her sker der ikke en skid, for at sige det rent ud, andet end de går lidt frem og tilbage. Ja, men vi er også bare i naturprogrammet, så vi er jo også vant til, så følger vi dyrene hele tiden, hvor at her var der jo de der 6 timer, hvor så man ikke noget som helst. Hvad sker der nu? Ja, nu går der 3, og det er også elge. 2 store og 1 lille. 4 elge. 5. Ja, en flok elge. Det er aldrig, jeg sagt, det jeg sagde før. 6 elge. 6 elge. 7. Elge går som regel i en flok af 7. Så holder vi os til det. 8. 9. 9. Okay, det går i en flok 9. Ja. Men det med, de... du sagde, de gik elegant. Ja, det synes jeg. Kan du prøve at sætte flere ord på det? Hvad siger du? Kan du prøve at sætte flere ord på? Hvad er det ved det? Jamen, de der lange ben, de har meget lange ben i forhold til kroppen, som sidder højt. Kroppen sidder højt på dem, eller også har de lange ben, ikke? Og den glidende bevægelse, der er i benene, er jo meget tiltrækkende. Altså, det er som om, de går i olie, ikke? Ja, det synes jeg i hvert fald. Ja, men jeg kan bare godt lide at se dem løbe, fordi det er nemlig der, hvor jeg synes, det bliver lidt mindre elegant og lidt sjovere at se på, men... Måske bare mig. Også lige før, der var der en el, der trådte ned i rigtig høj sne. Og det, jeg ved ikke, jeg kan bare godt lide at se dyr lave dumme ting, men jeg er også vokset op med YouTube og kattevideoer, så når dyr bare opfører sig som dyr, så er det mindre sjovt. Det. Der skal være en kat med et keyboard. Hvordan har du det med kattevideoer, Geomet? Det er en af de ting, jeg har til gode. Og det tror jeg vil blive ved med at have. Vil du ikke lige prøve at sælge ideen om kattevideoer til Geo? Åh, men der er så mange gode. Så skal jeg jo nærmest komme i tanke om en af de bedste. Altså sådan, der er jo katte, der hopper og fejler til det. Og det er jo altid sjovt. Netop fordi det også er et enormt elegant dyr. Og der jeg ved ikke, om det er en eller anden form for skadefryd, jeg har over for dyr. Jeg kan enormt godt lide dyr. Jeg kan ikke lide, når de kommer til skade. Det er sådan, hvis der er en video, hvor et dyr kommer til skade, vil jeg ikke se det. Men når de bare gør dumme ting, sådan falder ned, det synes jeg er lidt hyggeligt. Det der er nu et optagelse af en el, der æder. Og det gør den ikke nede ved jorden. Den spiser faktisk af træet. Og det, så hvis jeg kan se, at det er et nåletræ, ikke? Er det ikke rigtigt? Nej, det kan det ikke være. Det må være noget. Det stør den i hvert fald. Så der sker jo noget. En el, der er kommet til middag. Men har de alle sammen smidt deres horn nu, som vi også talte om tidligere? Jamen, jeg tror, det der er hundelge. Okay, jeg har bare slet ikke set nogen med horn. Jeg tror, det er elkøer. Men jeg tror ikke, at tyren kommer i nærheden af dem, altså uden for paringssæsonen. Ja, sådan en kæreste har vi alle sammen haft. Ja. Jeg synes faktisk, det er lidt hyggeligt med lydene også. Der er et eller andet rart ved at høre den der sådan lille tykke lyd af naturen. Det er jo meget sjældent, man får nærbilleder af dyr, som man ser her. Altså en el i profil, som fylder næsten hele skærmen. Mm. Og dens vaksomme ører, der hele tiden drejer efter de lyde, der nu engang er i naturen. Det kan også være, at den prøver at finde ud af, er der en lyd? Det ved man jo ikke, om der er en lyd ved det der kamera på en eller anden måde. Den prøver at registrere, ikke? Det ved jeg jo ikke. Men det er i hvert fald et nærbillede, skal jeg love for. Den er ret sød. Og det er jo selvfølgelig så belønningen for dem, der sidder og glor på det i meget lang tid. Så får man sådan et nærbillede, som man ellers ikke ville få. Men kan I forestille jer at sidde og se det live i sådan 6 timer, og så tænker man sådan, okay, nu skal jeg altså virkelig, virkelig tisse, og så er det netop det, man går glip af. Ja, det er risikoen. Det vil være det. Det er risikoen. Det er også nok derfor, jeg ikke ville gøre det. Jeg tror ikke, du kan få os engageret til at se det flere gange, det her. Jeg vil ikke se genudsendelsen. Vi runder jo snart af. Jeg har næsten lyst til at invitere ind, og så laver vi den helt hårde, hvor vi bare ser et døgn. Ja. Så skal du have snacks, det har jeg sagt. For de filmer også om natten. Gør de også om natten? Er det med night vision, eller er det bare mørkt? Der er bare mørkt. Nå. Men man kan sidde og se det. Man kan få lydene med. Men det kan man sige, hvis man tager det sådan uredigeret, det er jo altså problemet ved at tage det her uredigeret, så må man spørge sig selv, er livet langt nok? Ikke? Fordi på den måde bliver man tvunget til at leve det 2 gange. Ikke? Yeah. Altså pludselig, hvis man tager det der i 365 dage, så går der et år, så man skal altså afsætte til at se det. Altså et år oven i det år, der er gået. Mm. Det skal man jo ikke være blind for. Det har jo også hele tiden været videoens problem, at når man tager en helt familieselskab, så skal det genopleves bagefter ved at skulle ses. Det vil sige, at der bruges lige så meget tid på at se det, som man har optaget det, hvis man tager det hele, ikke? Ja, det er sjovt. Det har jeg aldrig haft interesse i. Sådan, jeg filmer min hund, men igen, dyrevideoer. Men for eksempel til sådan en fødselsdag og sådan noget. Sådan, jeg har ikke brug for at filme folk, der åbner en gave. Det er sådan, jeg vil meget hellere bare se det. Fordi det kan godt være, at jeg filmer det, men jeg vil jo aldrig se det igen. Nej, men det er jo det problem, der opstår. Hvis man filmer det hele, ikke, så bruger man jo tid. Altså, film er tid. Altså, et hver tv-udsagn er tid, og man tager andre folks tid. Man tager også sin egen. Vi skal til at slutte, men... Det er meget passende til at slutte, bliver der tåge. Ja, kan I lige beskrive, hvor vi slutter hen? Det er de samme 3 elge, der vader hen over en isbelagt, tror jeg, eng eller noget af en sø. Og nu er der tåge, nu er der frosttåge. Så snart kan man ikke se dem mere, det er jo en stor lettelse. Og det er jo ikke et helt døgn, men vi tog, eller I tog, jeg sad bare her, 35 minutters slow tv med elge. Var det okay? Hvilken undskyldning vil du give dine lyttere? Jamen, jeg tror, at de er godt underholdt. Det håber vi. Ellers får jeg det 100% at vide på Facebook. Det er jo meget socialt tv på en eller anden måde, når man bare sidder to og kigger. Fordi vi bliver nødt til at snakke om et eller andet. Ja. Og det er jo meget fedt, fordi der er så mange andre film og serier, hvor jeg bor sammen med min kæreste nu. Og nogle gange så taler han enormt meget, hvor jeg har det sådan, jeg prøver at følge med i en handling. Det problem har jeg ikke rigtig her. Sådan, man kan faktisk virkelig være social, når man ser sådan noget her. Det er rigtigt. Man kan sidde og snakke om alt muligt andet og sige, der er en el, der er en el til. Jeg vidste ikke, de kom i flok. Der er mange konversationsmuligheder. Og sådan bliver vi alle klogere. Og med de ord, Geo Metz og Nikita Klæstrup, mange tak, fordi I gad at se på elge sammen med mig. Det var fornøjelse. Du lytter til Radio 24/7.